أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه أذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدِه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله ولا بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وتولى عنكم ما كنتم تزعمون. سلوه منتا دری سلوه منتا اوشو اما ورکلیو نیم گینتا دا چه شل منتا وی نو بیا بتاسو مخ کراد گیا چه سورا نرکی گی نو دورا ناراسوال پده کرادی پینزیش منتا دا پاسا نه بجه تفریش ویدا او اوس نه منتا دا پاسا لستی نه دا پینزا آغا نسوشو سوال دس منتا او نیمہ گینتا سلور سلویخ منتو اوشو اگر ای او سم عزیدی گینا ودا وقت کم دی او دیوخوا ویشاو دو جمعی رز دا چوٹیم دا وقتا کا دیوخوا تفریم دا چه شل منتا تفریم انگا کون بیا با خی بیا با شل منتا کن انشاءاللہ اللہ سورہ انعام دوئی سیو اول ایسا کے یوصل اول سیاتنو پائی کے شپالس یوصل اول سیاتنا و پائی کے دلائل عقلیو دارنگی رد شرک اعتقادیو بجمی اقسامی دلیل نقلیو دی ابراہیم علیہ السلام نا تول صورت کے صرف دائیو دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نا دے نوٹو دلائل عقلی دی پیس بعد توحید باندی دلیلی نقلی واقعا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی چدا دا توحید آواز ابراہیم علیہ السلام کڑیو چگه دا توحید والوی ابراہیم علیہ السلام پلار تا قوم تا بادشاہ تا دا طول مقابلہ کے والان لے او سرم کے خیست بیان کئی ابراہیم علیہ السلام چا پکم اورد مسئلہ شروع کلا دا خپل کورنی نا نداغا پا کور کے سلور سوا پیغ لی جینا کئی خلقو نظر کرا ہوستے وی طبقات القبرات ابن سعدی کری سلور سوا پیغ لی جینا کئی او هغه له روټي راتلا د خپل خپل کورونو نه او هغه با د ابراهيم عليه السلام کور په کنسو صفا کاو په کنسو ټول لوی سړیو دا غپلار او دا غپلار آزر تبا د ټولي بادشاهي لسمه یې ټیکس راته چې سو پورې دا ټیکس په نو ادا شوه خزانه ته پیسې نه تلا خزانه ته پیسې الګ لا چې اول داغي اوم یا لسمه یې صداغه کوټ لاړه بیا به خزانه کې مال جمع کړه داغه دوه لوی سره و دا غپلا د دنیا په حیثیت باندې چې نمرود به هغه پورې فیصله نه اورولا چې سو پورې با آزر داغه پپلار با داغه حضرت ابراهيم عليه السلام پلار آزر د نمرود په سر باندې تاج نیو خوره هغه بوت باندې منظورې دا چې سو پورې با آزر په هغه بوت لاس نه راخ کړي پاج خلک کوئی هغه بوتان جوړول نه بوتان هغه نه جوړول اما معمول سره خو نو بوتان به خلکو جوړ کړو چې هغه بلاس نو راخ کړي نو هغه باندې منظورې دا نن له یې سره چې کله هغه بیان شروع کړ دا هغه قیمتي تاج پټکې د جی په خوکی گزار کوي بچیا ماصله شرمه زما خلوی شان دې زما لوی دبدبا خلقو کې مې شرمنده کې بادشاہ ته مې سپکه چوغره یو ماشوم دا غنه پیدا ویو پاغرت کې ابراهيم عليه السلام ورته وی پلارا تبای او په بادشاہ اعلان کې پاغې اعلان کې په قوم اعلان کې د الله د دین د پارا هر قسمه تکالیف او تزان نسی خدا الله دینا نپری وی ها دا او څنګه خسته بیان کوي کنه یا کچو ابراهیم علیہ السلام پل پلا رازر تا آیا نیسی تا دیوی تعلق یا تعرف وارس چو آزر قرآن علیک تاریخ وی دغا لفظ ذکر کرے و تاریخ دغا ذکر کرے قرآن آزر ذکر کرے زستا تاریخ نمانم زو قرآن مانم لیا بی پلا را آزر تا ترتخیزو اسنام نالی هام زنی سم جسے دنے کانو بندگانو آلیہا پمدد گارے اسلام جمد سنم سنم بود بے جوڑ کو آو پاغ بوتانو کی ہوئی داغا نیکانو بندگانو روحو نرازی منگا غیتا وایو او آغی بیازمین سوال پیش کئی اللہ تا او سم سوک دا قبر او دا بود عبادت نکئی ہوئی دی قبر تا داغا نیکانو بندگانو روحو نرازی او هغه زمون سوالونه الله ته پیش کوي او سم د مشرک د عقیدې دره بشکا پلا ویلم تا قوم صاحب گمراهی کار کې تاسو ویلی شي لا ته کار گمراهی کې روانې او ځکه پلا ته وی چې پلا د گمراهی چې د گمراهی پاتې روانې ویلې شو تا دانه شو ویلې وزادر بیا ته پاره ولی ابراهیم علی السلام بے ادب او چې پلا د گمراهی عین ادب یو سلی کی یو گنده صفت شتا اغاو تحکارا که چه داغی ناغا توبو بازی وکذالک هم دارنگی خودر یوما ابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات اغا دلائل دا بادشاہ دا اسمان نو دو زمکو دید پارا چشی دید یقین کن کنام ارکلا چه تیارو شوا پدبانش پا جن تیارو ها جالتا می جن زکوی چاگی بانم سر بچکی جن نن کی مانا د پټوالی دا نو جن اغم پټوي کنه چالا جنات د دې نه پټ دی او کوي په انسانانو په شکل باندې راځي او هډال اغه نم سره ځان داوږي جنې جنې ته جنې زکوي جن نن کی مانا د پټوالی چاغه پټې ها جنې پټا جن پټ ها می جن ځان پټې د سنا د تورینه جنه یاغا چاگا پتے چه احکارا یاغا جنه یاغا بیا بل شیره ها دا چه برسر آب بمی مرد پاس اولاره او سٹیج سکے صدارت کئی آو بیگم سے بنا سر او تقریر کئی خلق رابلی او دعوت پیش کئی تو ٹول پارلیمنٹ دا حالتی بیا فلما جنہ لے لے لرا کو کبا ارکلا تیارو شوا پاغبانش پا نوری دا سکونگ میں اوری دا ستوری لرا قال علی ابراہیم علیہ السلام حاضر ربی دازم عرب دے ارکلا لو ابراہیم علیہ السلام دے خواہ پی رکھ کئی فائبادت دغیر او دے خواہ وی تاس پوس توڑے دا ما رب دے نو یو دے کے رب کے یو بز دے کے اس باق کے دا مانا ندا حمزہ دے استفحام دے دے کی محضوف دا احازا ربی آیا داس توڑے چتاسو عبادت کوئے دا زما رب کے دے شی دا زما رب نشی کے دے ارکلا چتیارو شو ارکلا چو دب شستو رے قالو ابراہیم علیہ السلام زمینکم دفلا کی دنکو سلام ارکلا چولی دے ابراہیم علیہ السلام قمر اسپوگ مئی لرام آزغن پرقی دنکے زک اسپوگ مئی دستوری نا اگاتا را پیوے احازا ربی یو ذل پیو گاری کی ناسو یو جے کے ترجمہ کے را آخصاب کے نمک دا قربے دے ہو جے نگارے او درے را اس والے کے جولی بے لگے انتظار و سیب لگیا رے ادا ترجمہ کئی ما سوتان ٹیم دے وی ابراہیم علیہ السلام دا زما رب دے او دا دیر لوی رب می دے پو نورو کوئی نور دیر لوی زکوی دا زما دیر لوی رب دے دا دا ترجمی دے خلکو مایر فرین دیشو بتا دیشو سیبا فلم مارال قمر بازغان قال حاضر ربی وی ابراہیم علیہ السلام احاضر ربی آیا دا زما رب کی ریشی استفہام پتوگا استفهام انکاری قال وی فلما افلار کلا چو دوب شو سپوگمی دوب شو قال نوی ابراہیم علیہ السلام کنوی مضبوط کنے مال را زمار پتوید خامخا امبزد قوم گمرانونا لارا تو گمرائی استاقون گمرانے لارا تو تاسو طول گمرانے قوم طول گمرانے چیز دے عبادت کوئی دگے فلم آرا شمس بازغتن اوز گورا بیان دی ابراہیم علیہ السلام تا چه دا کم سید عبادت شوئے دے باقی دا غی نمی اوتا رستے دستور عبادت کوئے دا گمراہی دا دنور عبادت کوئے دا گمراہی دا دا سپوگم عبادت کوئے دا گمراہی دا دانو چه خیر دے پلارا لگا گزارا پکار دا سے مکوا زمان گزارا کم تم گزارے نا هر کلا چویلی دو نور لرا باز غطن پرقی دنکے قالو ابراہیم علیہ السلام حازا ربی آیا دازمہ رب دے حازا اکبر دازمہ دلوی رب دے آیا دازمہ رب کی دیشی مانا رب میں نہ دیکھو رے او دالوی رب دے ستاسو حازا اکبر دستاسو آگلوی رب دے ذکر نور پر نسبت دسپوگمئی او دستوری بانے سرے اگر رے فلما فلت نور خام خادوبی ماجی کار بیا گوڑے چو ڈوب شو انوار نبی ابراہیم علیہ السلام اے زمان قوما انی بری امی ما تشرکون زجدائی ما داغی مددگاران ناج تاسو شرکان کری دا اللہ سرا تاسو نور شرک کری دا اللہ سرا دنور عبادت کوئی تاسو سپوگمی شرک کری دا اللہ سرا دسپوگمی عبادت کوئی تاسو ستوری شریک کری دا اللہ سلام دستورو عبادت کوئی زستاسو دو مدرگاران نجودائی ما تاسو مشرکانی زم مشرکنی ما اینی وجہ دو وجی علیلذی فتر سماوات والاردم داس چلخی قرآن دائی منس کے ذکر رو بلا واقعی دو دلیلی نقلی دا انبیاء رانو رو پکار دا چھے دو بل پیغمبر بیانی کرے وے مبلغ تٹریننگ دے و میدان در ٹریننگ روان دے مجاہد تب بیان کے دعوت پیش کے نب بیان کے حالت دے ابراہیم علیہ السلام و گورا دارا پر طریقہ بازے ساب بیان بکے دمدکارانو نمون بہت آخلے او چداغے سو کی بات اب کے نواغ گمراہی و شرک لفظ بہت استعمالے دانکے چا خیر دے آلہ باطلہو او آلہ باطلہ پا آلہ باطلہ بانے امی سپوئی گی او دا آلہ باطلہ جدرستے ستن منتو ای که دی برجی دو ای آلیہ باطلہ آلیہ باطلہ ویزو خورت کم آلیہ باطلہ پالیہ باطلہ زنو پوئی گا انہا پدی بامی سے پوئیشی پالیہ باطلہ بوری خرس پوئی گی زنان غریبہ آلیہ باطلہ و آلیہ باطلہ آلیہ چر کتلے وی آلیہ باطلہ اولا مشرک آلیہ باطلہ وی که مشرک بابا ہوئی تا پوستا سنکوم الکه چرته دې تډيري بابا لاغلې ما ویرا دا کمال ارتلې زیارت تا دانو وی چې کمال ارتلې الیاه او باطله ول دا خو چاونه وی روزانه په دې مدرې مباده کې چې روان مخامخه ته پوز کې یره تکمال ارتلې تډيري بابا تا نو چې هغه په دین شرمېږي نو ته پرب پونو واغې سو ول شرمېږي هغه وی زما مالک د فائدې او د نقصان دی او ته دا غنوم نشه غسته چې دا ذمہوار نه وي او یا له باطله تم ها تم سبا پیش کیږي انی وجد وجی علی الذی فخصفا آیا او دا سختی نه ده بعد خلکو یې د ضعیف بیان کی سختی کوي امر بالمعروف دا سه نه پکار سختی ده دا سه سختی ده زمنګ شیخ سوې لو کان تشدیدن بیان کتابی و اظهار قول من نبی محمدی کچرت قران او سنت کار کول سختی وی فانی بحمد الله ربی مشدد کہ قرآن و سنت خلق و تخکار کول سختی وی نو پا حمد دا اللہ زلوی سختیم بیا سخت دیما زلوی مشدد دیما حلمو شہودن وشہدو کل مشہدی تول جمع شئی تول اتفاقو کے تول مشوراو کے چھتا اللہ مشدد دے دا سا سختی وا غلو تا غلو آدھا سختی دا کوچو تا کوچو آیا دا سختی دا گن تا گن وا نا گن تا دا خو خیر دے دیتا گن مو آیا دا کنا دا سی کنا کنا کنا کوا دا سا خبر پا بیان دا مبلغ دا ترینیم کی واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کر دا بل پیغمبر بیانی نوے کلے و مبلغات اچھا دعوت پیش کے چھلی با سے پتا امتحانات راجی نو زکا برا جی چھلی ابراہیم غنی بیان بکے ابراہیم علیہ السلام تکلیف چرا غلیو لواسی خوپی نو را غلی مدرکارانو ردے کلیو نا مدرکارانو درد زمونے رستی دی پا پلار رد کلیو چی غلطو دا قوم پاک دے رد کلیو چی غلطو دا بادشاہ پاک دے رد کلیو چی غلطو یو یو نم تو خوشابا سے تو گوارے دا چاچے دا مدرکانو وانک لے کلیو اینا کرمان دا سینکو بیا انی وجدو وجیا للذی فطر السماوات والارض بیشکا ما غالی خدرا ما تابع کرے فلزان اغا بادشاہ تھا چو پیدا کری اسمان نوزم کے حنیفن چو والار فتوحید او ما تو ان کے عرد کو ان کے عدد شرک وما آنا من المسلمین دا سوئی کنا وما آنا من المشرکین نمازد مشرکینونا تاسو مشرکانی زمشرک نمام ستاسو عقیده ده غیر ده زما عقیده پا اللہ ده وما انا من المشرکین بانی چارو لکه فی زلال مبین چورتر کی پاگی ایکو لکه لاکوننا من القوم زوالین پاگی دو لکه بری امی ما تشرکون تینو لکه ما انا من المشرکین چار و حاجو قومهو جګړ وکړه د ابراهیم علیه السلام سره قوم او قوم دا جګړ یې سره کړی که نه یې کړی واه جهو غریوان کې وللا سچولې دي غدی بدی ورته ویلې دي دای چاته ویلې دي نذانه وی چې د ګلونو هار ورته واچوا ته ورته خسړې ابراهیم علیه السلام خذبا چازوی دا زرزوی خیر دې کنه ته هټه خو مسله بیانې نو وَحَاجَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّي اته اوسه چا جګړه کړو بې ایمانا بادشاہ اته اوسه چا لاس کې چا اوسه جګړه کړې ها قوم او د پلار جګړه ځکه نه یادې حاج چې کاغه کینو دې او تلاس نه چي وې نه خیر دې قل سلام سلام وخت دا سوي مریم کې پلارا بیده بیده نکوم پلار می خوب وره بایکار دست رکوم بایکار دیده قرآن ده من لیم نه خبر ندینو وحا جو قومو جگر وقلاغ سر قوم دارو پلار سر با کاغا جگر کم نو پاغا ده بیده بی الفاظ باغا تنوی جگر وقلاغ سر قوم دارو نوی بی آن جگر کوی تاسو ما سر فی اللہی پا دین دا اللہ کی فی توحید اللہ وقت آقی مضبوط کرے مال اللہ پا توحید باندے ولا اخاف ما تشركون لا اخاف ما تشركون باندې پنځه چوری کوي پنځه زنه یریګم دا مدرګارانو نه چې تاسو بر خدا کړی به د الله سره تاسو د الله سره ستوري او سپوږمې او نورې صداد کړی د دینه نه یریګم الا ايشا ربي شيا مگر چې خوږي زماده رب شي اندسه سيزو لاغه ما ته برار سي تاسو نشئ تاسو مددګاران تکلیف نشي ما تکرار سي الله وچاربی کل شینن ما اور شیدلی رب زمان پید بار داریوشی پید بار دا علم بانے علیوشی دا پید بار دا علم علم پاسیارے افلا آتاسو والی نصیحت نقبلوئی وکیف اخافو ما اشرکتم فرچیو لکی او سرنگیو یریگم دا صدا دا امدر گارانونا چتاسو برا خدار کری دا اللہ سلام اولی د مدګار نمونه واسیدل ورده سپوک میدان نستورې دی ولکنی ولک شورو کلا پغټه او درا پنور او داګې نه پس شنه صبرېږي نو تاسو مشرکان نی تاسو پشان نی ما تاسو نه جدای ما تاسو مشرکان نی د مشرک نی ما ولا تخافون انکم اشرکتم تاسو هم درشه او ما ستوري کوي ولا تخافون انکم اشرکتم او نه یریږي تاسو چې بشک تاسو برخدار کړی دا الله سلام و تاسو نه یریږي چې دا الله سلام برخدار کړی ظالمانو ما غمدر کالا لم ينزل بي عليكم سلطانا شنه دې را لګلې الله به په مددګارې دا تاسو ته سلطانا دلیل و دوره يرم نکوي چې دا الله سلام برخدار کړی دي دلیل په الله را لګلې نه دي نو فايل فريقين نو کم یو دو ڈلو نا احقو دے لائق دی بالامن دا بچ کے دو یو ڈلو دے ایمان والا ہو دا پورا یو زان تا ڈلو اے او یو ڈلو دا مشرکان ہو دا نو کم یو ڈلو کم یو دو ڈلو نا دے لائق دا دا بچ کے دو کتاسو پوئے گئے دو ڈلوی یو ڈلو دا چاوا ابراہیم علیہ السلام نو آخو یو دے نین ابراہیم کانا امتن کانتن للہ ڈلو دا یو ډېر د مشرکینو دا اوس مې راه په دې رکو کې سوزل داراغه وګوره 74 نمبر یار انی اراکا وقومک فی ظلال مبین ظلال ایک لارا تاسو ټول گمراهانی ذ ویا لا کونن من القوم الظالین تاسو گمراهانی ز گمراهانی ما بیا پدریم زل انی بری ام ما تشرکون تاسو مشرکان نی زمو شرک نیما پس رو رمزل وما انا من المشرکین نیمزو د مشرکینو ناو تاسو مشرکان نی بیا پس پنزمزل لا خافو ما تشرکون بی زنی اریگم چه تاسو شرک نیده تاسو مشرکان نی زما شرک نده کرده پشپا گمزل کیفا اخافو ما شرکتوم سرنگی او یریگم استاسو تا شرک او دا مدرگارانو دا غینا او پو گمزل ولا تخافونا انکم اشرکتوم باللہ سوزن اشا شرک گزارے کری را حفتہ کسور جی دی یو رضو دا گمراہی دا نو بلا رضو دا گمراہی دا نو سلور پنز رضی اغد شرک دی و مشرکان یز مشرک نیما تاسو ټول مشرکان یز تاسو پشان شرک نکوما هر رض دا شرک ردے کلے نمیو تا پورا غستے رے تو وہ چخلو آزا نکے گرے بیا وکنا زمان مدنی خرابی شویا و ابراہیم علیہ السلام امدنی تا نگوری چرن میں پلاد جمعواری کئی دا خود نا پاتی کی بیا بیا بازم ازے کوما آتا سورا امدنی راتلا دا مدنی خود ابراہیم علیہ السلام دا پاوام وکنا دا اغب پلان تا چه سیز راتو خود ددم رات کنا مزید بکنوی آمدنی تینی دی کرتی دی اغا دولت تینی دی کرتی دی بادشاہی تینی دی کرتی دی دا اللہ دن تی کرتی دی بیا زمان کنا کار خرابی گی بیا زمان خلق بد نمونا آخلی تیچ نموا نخلی نم تا چرتا آخلی ود شرک نم کل آلی دا مدرگاران نمونا واغستا ویرا مالا تاسو دا اولیاء و نمون آخره زکی اخلو چه ابراهیم علیه سلام آغستی وی اغا خود اولیاء و ندی آغستی دا اغا پا زمانه که دیجی زن عبادت که زکی نمون آغستی زمان پا زمانه که در نور از اسپوکمی خلق عبادت نکه زمان پا زمانه که عبادت خلق زدی اولیاء و در نیکان و بندگار و که امد دی نمون آخره سیبا در دی نم آغستل حدا سنت دا انبیاء علیہ السلام دی چپ دی طریقہ سوک عبادت کئی او پا دی طریقہ دنو سیبا دا دلائل لی او دا دی اوش دی خلق خواہ دا او دا دی اچ دا را توا چپ لسم صدی کی دا چتا قرآن و حدیث کشتا چپ لسم صدی کی سید علی حجویری رحمت الله علیه سید علی حجویری چې لاہور ته برازي دا ترمن نو برازي لاہور ته لاہور کې آبادی او داغه نفس به هغه ذمہواری دا چې قرآن او حدیث کښتا چې دا خلکو نن اور روان دي یا دا چې قرآن او حدیث کښتا چې بنیر کې وا پیر بابا آبادی کې دفلانی دینه برازي او هغه بستاسو دفلانی او دفلانی ذمہواری دا چې قرآن او حدیث کښتا نو چې قران کې نشتا حدیث کې نشتا یو کتاب کې نشتا نو ظالم ولې دا غي عبادت کوي ولې دا غي پوچا پات کوي قران وګوره په کومه طریقه اوس واقعیا دلال خو خپل بیان کړ اخري دلایل بیان کړ بیان نورم بیانې مز کې یو واقعیا د ابراهيم عليه السلام ذکر کړه چوبره ابراهيم عليه السلام څنګه په میدان ولاړ او څنګه تدبیر کړي د شرک رد کړي دا غي نمونه اخري لار دے که قوم دے که بادشاہ دے در طول میدان کے والا آر دے و ابراہیم علیہ السلام زکا خستاف بارک اللہ ویلی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ زَبْوَيُمَا چھدک لیاقت دے مسلشتا الَّذِينَ آمَنُوا آکَسَانْ چِ مَالِ رَوْلَو اوزو ہوتا شرک نوے ما کدر دیر میں خود قرآن الفاظ شرک شد ذکر کرنے دو بسنگا مشرک و شرک نوے موتا دا بطیوبا سے نبیاء ورزو خواگی خواگی بیا خبر دلائلو بیا خیم الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَوْا بِظُلْمِنَا آکسان چیمان روڑ پا توحید توحید ایمان او نیرے گر ور کرے دق پل ایمان سر ظلم شرک ظلم شرک یا بولیا لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم و نظیم دا کسان دیل را آمن دے دیل را با امن وی خوچ شرک ور سر نی دیل را با امن وی خوچ پا طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام وی دیل را با امن وی خوچ پا طریقہ دا رد داد وی و هم محتدون او دی پس ملا روان دی دا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ایمان سره شرک نه دی ګډ ورتلې د دې کې تفسیری مراجع دې د خسته نقطه دی کلی را وای هونا شرف العقیده ظلم اے هونا شرف العقیده ظلم نه مراد شرک دی په عقیده کې اویل عبادت یا شرک دی په عبادت کې کا اتخاذ ولی من دون الله لکن یولد اولیاء بيد الله لا بید اللہ نا اولیاء خلق نسی یدعا معاہو چرا بللیش اغا اولیاء سرد اللہ نا او من دونی یا بید اللہ نا چرا اللہ سر را مدد کئی نو ام شرک دے کدا اللہ نے بغیر را مدد کئی نو ام شرک دے نا خوچاوے لیدی تفسیر مراغی پا دے دے ہوئے کا اتخاذ ولیین لکن یولد اولیاء بید اللہ نا نن خلق اولیاء نیولی دی نو تن فضیع که ده سوره خلق تبا ده و هم موتدون ده پس هم اللہ روان ده دا دلائل زمنگری چه ولکنی ما ده ده ابراهیم علیه السلام تا و مقابل لقف القوم بانه پورتکوم در ازده دا چا زماخو غشی و دا غب بلند طریقه می اچت اکرام دا غب در جا چا چه بیان پشاند ابراهیم علیه السلام کره اللہ و نقف و در جا تن در جو لبلندو ما ان ربکا بشکر افسار حکمت و عرب پویا وبا همنګا وتا ها اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او هر یو مضبوط کړو ما پوخا انو علیہ السلام مضبوط کړو ما پوخا او ومن ذریتی اواز د اولاد لري نوح علیہ السلام نا داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام دا دنګي بدل ورکومونی کو کار وتا او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام طول دنه کانو نا اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام او هر یو غرواله ورکړم په مخلوقات خپل زمانه و من ابائهم من تبیزیه او باز د پلانو د انبیاونه و ذریاتهم او باز د اولاد دا غینا و اخوانهم او باز د غیرونو نا وجه تبیناهم ورکړم منګه غیره ټول نو باز پلانان صحیح نو لکه ازر باز اولاد صحیح نو لکه کنان ورکړی ما لري د دین لپاره او مضبوط کړی موږ دی لږه په طرف دلاله نه نه غلار باندې مضبوط کړیو په طریقې د انبیانو ذالک او د الله دا صراط مستقیم دا الله چې هدایت صراط مستقیم مضبوطی اللہ پدی آسو چکو دیشی من عبادی پتر قود انبیاء اللہ آسو مضبوطی چکو دیشی من عبادی دخل بندگانو نام ولو اشرکو کخو غشرک دی شرک کرے ولو اشرکو کچتا بالفرد و تقدیر شرک کرے دی انبیاء انبیاء خو شرک ندے کرے بالکل ندے کرے لو پا ممتنعاتو کچرتا بالفض و تقدیر شرکر وی نو لحبتانم ما کانو یعملون نو خامغا لا میرو لے لحبتا خامغا برباد شوی بود انبیاؤنا آغا کارونا چھ دیکھو عمل کلیو دنیا کے کہا ہوا نیک عمل کرے وی نو آغا طول تباکی دا اونن شرکی اوستا عمل نتباکی گی وی خیر دے بس دیبانو دور اصل نکی گی خوکی خوکی خیر دے شرکو نمو آیا لا عبدان ما كانوا يعملون دلت تمامي انبياء توي او سورت زمر کی په 15 پیتم کې الله خاص پیغمبر توي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دا یاتونو د شرک مبارک زکه کنا اذن دې تر تاسو کوی او توي او گزاره خیر د شرک څخه خبره نه ده ها کفر و شرک عمل نوزی گلی تا افا حسب اللذین کفرو ایتخذو عبادی من دونی اولیاء انا آتنا جہنم للکافرین نبی آرست سوئے حبتت آمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دا کافرانو عمل برباد دے وزنی نشتا سن عمل نشتا نو او سزا د شرک سزا او من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيهبطوا اعمالهم عمل برباد دي نو جهنم دي شرک او کفر دا د انسان عمل بالکل ختمي نو چا عمل ختم کو نو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا طولی نشتا طولی نشتا فنسلی جہنم جہنم بیا زیرے نو صفا و توا ہے دانتی نا خیر دیا ابو ازم مرا دیکھ دور گناہ نشتا کوئے نو پدانی مولی سب ویلو کنا اولائک اللذین دا کسان دی کاروئی کنوئی ما خودر تووی دا کسان دی آتے نام الکتاب چور کرے من دے لگا فهم دے کتاب ماولا د خپل کتاب فهم ورکړو مرا والحکما او په یو دین باندې ونبو او پیغمبري پای یو پر بیا ولای نو کده انکار کو به په دې مسلې توحید باندې وکدي مکی والو توحید مسله و نه منلا نو فقد وکلا بیا قوم لیسو نو تاتیک سرا تیار کړی من دلرا عجم وک عرب نمنی عجم یو له تیار کو کدا خلک یې نمنی دا خلک می ولر تیار کو خو غنو فقد وکلا بها تا تی سرا تیار کړی منګه دې مسلې تویتا یودا سی قوم کعرب نمنی قریش نمنی قزال نمنی د سودان او د اجم د شام د یمن د حبشه او د مدینی خلق راضی او غبز دکی پیغمبر پروا چو لکی راگی کلت دکاو صحابه براتلل تالیبان او غبز پیغمبر صحابه گزیدل مبلغ تا تسلی دا توقفل کار که خلقی نمنی دبا دل دا سه خلق تیار کم لکستاسو اغب اومنی پسر بول زیور کی پسنکی بول زیور کی پلکی بول زیور کی لکه کورونو کی زنانا ار سپڑا گفری دی خدا اللہ دن نفری دی بیماران دی زنان دی بازی او بلکل دو قرآن درس نقضا کئی تکلیفی اس رد تکلیف نا اغا دو قرآن درسو ناوری لکه تی مای نزدکو نو اللہو لکورونو کی خلق تیار کا اللہو لدوگونو دن دا خلق را کس کو ادو گوی اوتمات اکلی و قرآن اللہ پر کتاب نفری دی دینا نو خلق تیاری چکم کی شوقی دا سزای تا زمان دا درسو ندی چه اقل حیرانی گی خوده گواده چه زمان اغیر دا روس پرون یو کس تلیفونو که آغا نیلم چه تا سزای بایینو ها سواق سرفا گی ما چکر نه وي نو شولات له حال زکا چې ډېر لري دې هدي یو داغه فاصله لیدل کتل نشو مې څنګه قرآن داسې اورو لکه ته وښول ته کې من سره مخ مخ ناشته سره ملاقات وکيږي او قرآن بالکل صفا بس دې دې خلکو تعالی نه بزي چې چا کې شوق نه نږدې زینې یې له توري ته نه راځي اف ام دې سمکا الله یې نه رسي وتا نیلم غونو ته ګورا د شانلی غونو ته ګورا د بټګرام او د کشمیر بارډو ته ګورا ارته او د باقیدا کسانلاستی آدمی زمان ملدوی آغیال تاورد کشمیر پا بارر بانی اللہ چکم دیتا رسی وکن لا بیها قوما لیسو بیها بی کافری دل تاکی نزدی چسو کے ناوری شوق کے نئی اللہ تیو دا پاغسیزون کے اولاد اگر آولی ویر ندازی اللہ چکم دیتا رسی نکم دیتا رسی قوما لیسو دا پیغمبر آوان نند دنیا پا گوٹ گوٹ بانی ہو لگی را یا اولا دا قریشو زی نور کارا ندی ورکی قریشو کارا آغی دا با نور خلق اللہ تیار کارا وی وستا لکا دا بلال گوندی لکا دا سودانیانو گوندی او لکا دا نور صحابو گوندی دا نوریراو دا زمان بین سالبو گوندی خلق تیار شو نو کدا خلقی نزدکی نو دا طلبا دیو لاللہ تیار کی او خلا لاکو کی علماء شو لگی آئی بیا فقر وکر لا بیا قوم اللی سو بیا بکافرین الله اکبر خطبه خپل کار نه پرې دي تاکي تیار کړی موږ یې مسلې ته ویل لرا یو ما یو داس قوم چې نه بیا په دې باندې منکر فارس واره به تیار کوم دا فارس او دروم نه برا روانو او بسترې به ور سره وي چرته زو چرته دې علم زکم قران زکم توحید زکم دا ما خلک کما کې واده نه مني عجمي ولا پیدا کړه د پیښونه ولې دا کوس کړه ها د یو د یو د بل دی نه ولرا کوسکلو دا کسان دی حد الله چې مضبوط کړی دی الله الله دی مضبوط کړی دی ځکه را کوسکلی دی پای فوی او دا هو مقتدی نه په طریقه دا غي په سره روان شه نو چې دی الله مضبوط کړی دی نو په طریقه دا غي روان شه کنه قران او سنت باندې روان دی تمو سره روان شه او ګریا ساته مبلغ لاله چونه کې حسنا چې خلک راغی دین زده کون کی چرتا لالچ زده کون کو نا ارس با تباکی مقصد با دا اللہ رضا کردے نو گورا چه دین بستانا سنگا دا خورم نا فورم ذکر کئی قل لا اسألکم علی اجرا و ایلالک پیغمبرا نوارم استاسونا پا دیوانی سمزدوری دا دعوت کارکوما دا قرآن کارکوما خوکر اسا پیدا نا وارم نا دیوانی سا مدارک لکری دی مدارکو گوری دیوانی انا مدارک پیدا کئی خخ ترجمه کې دیده که سا مدارک لکی آن چا سرین خیر دے دا بازی کتابونو خو نایابی منگا غزکا نپیش کو منگا اوزا خیر دے سر بنی یا بی گوری یا نا خدا خو آن چا سر دے دیده بانے لکن دے مدارک کولاو کا دیده بانے مدارک لکی فیه دلیل على ان اخذ الاجره على تعليم القران وروايه الحديث لا يجوز قد ايات کی دلیل لے چې اغستل د عوزونو په خودل د قران او په نقل دا حدیث غیر تا لا يجوز په دې وجه اغستل لا يجوز تفسیر مراغی لیکلی دی حدیث نقل کړي كل عمل هر یو عمل اوریدو بهد دنیا چې پاره عمل دنیا دی غوالي لا يقبل اغه نه قبلي هر هغه عمل چې ستا مقصد پاره د دنیا ایواز دی ظلم مستلې کوا اغه نه قبلي زکه هغه ته د دنیا د پاره کې چې د دنیا د پاره کې د دنیا ایواز په حاصله نو اخر کې تمه ده سکه لامنګ چلےږي خو موږ تمه ده چاله کو رب العالمین نے کو دو دنیا ہوا حدیث کی چراجی دو بخاری بعض پا حدیث خلق نہ پوئی گی وہی ترجمہ غلط ہے کہ وہی بہتر جراغ دے چپو قرآن واخ لے بہتر عوض آگا دے لکہ خرے کی پا یو سیدو بلسز بانی اخ لی وہ بہتر عوض آگا دے چپو قرآن دے خرص کا قرآن دے چاہتا او خودا پا غید پیسے واغس نا پیسے غرد دی سبکه او سره حدیث مقصد دا دے چه تعالی اللہ قیامت کی عوض در کئی تعالی اللہ عوضون در کئی بدلی در کئی قیامت کی نو داغ عوضونونا بہتر عوض چه پا قرآن در کئی نو آگا بہتر دے لکه په هر عمل و بدلی الله ورکی قیامت کی پا موز با مور کئی پا روجی با مور کئی پا خیراتون هم عوضون بدلی ورکی خوپ آغی کی بہتر عوض چه تعالی پا قیامت کی اللہ در کئی نو پا قرآن بدل بہتر اجر در کئی اغه مقصد دا دی نو دی وینا بهتر پیسې اغه دي چې قران دی اولستو پاغه دي پیسې واغه څنګه دا پیسې برکت دي دی خو ته رب کې لا سرکم علیه اجر او هاوی بهتر اغه شی دی ناشه توایا دی خو په حدیث کې رب دی چې کل عمل اريد به الدنيا لا يقبل غن قبل یو دی خو بهتر اغه دی چې پاغه دي هر میرام بش مکتوبات مجددی الفسانی حیوزه که وزد چطه انشاءاللہ اغا عبارت پیش کن اغا دفتر یاول کیلی کی اغا شیخ سری ہندی چطه جانگیر پادشاہی پبلا اراولی وا فکر مواقعہ بیان کرے وا کن اغا لی کی درس و تدریس و افتا وقت نافع آیاندو کی خالصا لوجه اللہ باشد درس شو تدریس شو فتوی شوی ورکول دا فتو مفتی سے فتوی ورکی درس کے مدرس لگیا دے قرآن و سنت خلقو تا بیانے فتوی خلقو از اصلاح دا پارا ورکی نو دا با اغا وقت کی فیدہ من گرزی کی خالصن لی وجہ اللہ باشد چاگا خالص دا اللہ دا رضا دا پارے مفتی دا پیسے موڑ کو خدای کو کتنا فتو در کی زمالا زازتا کے ناس نیما تولا دستے دا کم دستا دا پلان نو کریم اسا واتو خو نو کری کنا یا با آغا نو کری نو منی لگا بولی جاتا او یا چه دا آغا نو کری منی نو بس دا خوطه اصلاح کار که مو خود اللہ نو کران یو دا اللہ غلامان یو حالمو خدا دا اللہ نو کری گنو فری اللہ فی اللہ کار بکه ها اگا امام راجی پا تفسیر صورت قصص که با انشاءاللہ راشی امام راجی ذکر کری دی چ موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام چا حضرت لولیانو ګډیو وکړي او بیا او دا واقعیا راځي نو لولیانې د وختو ګړې بوتلې پلا تاسو کی چې بچی نن ګړې مریم دی او د وخت هم راړې دا ولې ودا ته یو ملمو او زمون ګډیو وکړي د وخت ولې شاوې موږ دا چې خلک چون پچا باندې اس کار نکو ورشه شابا غم المراولې چې زړه دې ایواز ورکم عوض لدی ورکمزو موسیٰ علیہ السلام دلسل رو سفر کرے دے اگے دے رالا پسی دور وی جیر حضرت ما پلار دے غالی دے چی مزدود رکی ویزم مرد اللہ وزی پیدا کم کنے حضور صلی اللہ بیاغو اللہ زی پیدا کم جے کہ زینو مسافر شویو رائے واقعہ واقعہ بیان شو دتو عام تیار کرے پورا مکلف ہاں نو چراغے علیک سلے کشو دے والال لے رہا سے موسیٰ علیہ السلام تو آمون پراتی دی وی ها دا تا چه تا مالا کمی گڑی و بکڑی دی ها نو دا غی بارکی می دا غوخته چه ایواز درکم وی دا روطای دا غی بارکی دا وی آو نو نکی راستی دا ها خوراکی نکاو وی زد دا سه منگ دا سه قوم کیو چه منگا لا نبیو دیننا بی دنیانا منګا خپل دین په دنیا نه بربادو دا غستا لوریانی مظلومانه وي ها او به نشرو خلک ما د مظلومانو پره کړی دا او د مظلومانو پره د ته ما دین ویری او په دین زه وزن علما په دین زه خوراک نکوما لا نبیو دیننا بی دنیا نا او قرطبی باندې مو هیڅ ذکر کوي په غزه باندې لا نبیو دیننا بملء الارض ولو ذهبا نخرسو من خپل دین په ټکواله د سرو زرو اگر که د سرو زرو د ازمکه خلق دک کی خو من خپل دین نخرسو وبیا بسخرو جمعتونه بخاری شي خلق وای نو موسی علیہ السلام سویلی دی لا نبیو دیننا بدنیا نا حلال کی ګړیو بکولو ها تورات مستل نو موس کول نو بل یو کار د دین شوبم دار سے نوا خودی د دین کار ویلو او د دین په کار ځای وز ناخلم موسی علی السلام وای و زه دا نو خرم نو شعیب علی السلام او تاسو وای ویلی سحاذا ایوز سقی دا چکم ما رستخان خور کرے لی سحا دا پوچ دے خوراک نکے ویلی سحاظا عوض سکے ندیدا توام عوض داغا گڑو چتا مال گڑیو بکری زما قانونو زما دا مشرانو دارے چا منگ سر یوم المرا گلے دے منگ داغا مل مستیا کرے دا منگ داغا عزت و قدر کرے امل مستیا خوبا قبل لے کرنا ہاو یاو نو فحین اذن اکل موسیٰ نو داغین پس بیا خوراک شروع کوئی مل مسیح قبلو ما او کداغی وسکی نو بیا لقبلو ما زمو خدا سی انبیاءو زمو خدا سی خلقو نون کو دیر واقعات دی لا سلکم علی اجرا وینا خیر دی خو جایز دی واسطا اخفلا خو خزن اغسطا خو خزن جایز کے نجایز کے زو خطا تا قرآن و حدیث دو علماء و قوال خیم لا سلکم علی اجرا نو عالم استاسنا فدیبانی هم چکم علماء وی جائز دی نو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ داغی جواب کرے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ مطلب باقیرہ زد جلد لخیم صفحہ بدل لخیم چکم علماء وی جائز دی نو داغی مقصد دارے چھے گناہ پکی نشتا گناہ پکی نشتا و ثوابم پکی نشتا جائز مقصد دارے چھے گناہ پکی نشتا لکتا زی یو روپی ورکے پا دکان کے او اغا تعالی پا دکان کے در روپی پیوست کی ماچس درکے و دا جائز دی که ناروا دی تفوس کن جائز دی که ناروا دی جائز دی جائز دی که نا و دا اغا ثوابو شو چه دبی درکا ستا چو روپی ورکا نستا ثوابو شو جائز کارو تا پیسی ورکوی اغا دبی درکا نو دا چکم شیخ الاسلام جائز مقصد دا دے د ثواب په تم غور وروره مایا ها شیخ الاسلام وی جائز مقصد دا دے یوه نه مال جائز مخ نو وای چې حرام دی جائز دی هو غره سو نو چې یو سره ټول رسانه ماسپخی مالګر بوله لګیای ایو سړی ته پاغي وځ داخل نه ملاوی غنو یار پاغي باندې سکه بیا ته دنیا خو بلا شو بیری په بل شو بک سره دالور نه داخلي بیا چې قدمم بکړی دی پیسې بکړی دی دا خود دې ته پاره چې بای ٹھیک ده جائز ده خو زیناله ز صرف د دین کار د دین د پاره کوم او د دنیا کار د سره پاره کومه د دنیا د پاره کوم بس مزه الله سره بیا خزانه ګوره چ سنگ بیا په خزانو مالا مال کوي خو او د توحید مسله باندې پرې دی دا انګه او دا وری دا بازو جایز دی بازو جایز دی معرف القران کې محمد شفیع صاحب غالبا تفسیر یو په تفسیر سورۃ یونس یا یوزه کې د دې وجه غوړي چې دا په مسلې د توحید کې لوی دخل لې لوی دخل لې لوی نقصان دی چې کله یو سړی یو ځخ دی نو هغه ته سړی صحیح خبره نشي کوله یو سره مالا په زلګونو روپۍ راکې نزاغت حق ویلې شم پای کې وخت ګناي خو زنم زم کده دې ګنارات کوم نو پدې کې دا ګنارا بیا برابر نه هغه څه بن کې نظما کا به ودی کې پټه په باندې ها اېک سود شتا زه په سود باندې بیان نشم کو داغه ته وځینا بلکې زنا شتا ډېر پیسې راکې او کده زنا بیان کوم نو بیا غ زنای مالا هغه سيزونه هغه نه راکې بیا چې دا مونږ ته خو په دې لږه غاړه سریا دغه په ما باندې شروع شو چاو ته یاد کړم که ناغتول امدنې خرابېږي زما زه دې وجه نه ګزار نو دا ځکه لوی دخل له په مسلې د توحید کې وره ها ابل ما یو غوندې आवाज خو دې جمعه سره زده بل لپاره تاسو خبره واورئ ځان نه پاره نو د طالبانو د پاره نه سره زده بل لپاره چې جمعه بل دې راغړې لګ لګ پیسې ولې د جمعه بل ورکې چاسوی نو کدا چرته ما ته تنخواه غسته استاد الله چېغه ما ته لاوي او تنخواه ستنه بل مولا راوي او تنخواه چې تاسو نو بل ذاتو بیا کړ دا خو ځکه سره شي ویل چې تنخواه نه نه مال خپل بند کړل مال چې ها په کماله په خپل کې مال چرای کړ نو بیا حق ولې شه یزي دا خو کنه خیر دا که سلسله لوپای راغونه کې د استاد لپاره استاد سره دا الک حق وا قدر کئ فبها کنه در کئ ایس پروا نشته خدا حق وبنه پرې دیکھنه یا لا سلوکم علی اجرائن و الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر پند فاظ مخلوقات او دے تعظیم و نکد اللہ پر تعظیم دا اللہ کلچوی دے ندر آلے گلے اللہ پبی و بندبانی سمسلا واشر آلے گلے دے قرآن اغا کتاب جدا گلے و پر موسیٰ علیہ السلام راتل پاگی کتاب کری موسیٰ علیہ السلام وارا موسیٰ علیہ السلام چوز میں تواقیہ بیان کلا دا سے پیغمبرو نورن چاہو درنا والا کتاب درنائے کتاب وہدن او ہدایت لپاند خلقو نگر دوئی تاسو آگئی لنا قراتی سا ٹوٹے ٹوٹے تب دونا چکارا کوئی تاسو دا غینا دا مقصد خبری دا مقصد خبری بیا سنگ اخکارا کری رائے کی خیدوا فتوفون کسیرا اہل یهودو وزم دا دی زمانے بی بین علماء سورا دا مقصد دا پارا اخکارا کیا وچکا دا مقصد نینو آگا بیا توفون کسیرا پتوئی طول اخکارا کمرا او پتوئی تاسو لیلو لنا چکم که ساسو مقصد بنو نظر ده غیر الله بیان اول دیر گران کارو دی که مقصد خرابی دن آغی لره کلی دا زمان نیو کلی دا و علم توم او تعلیم ده خودلی شوی تاسو آکام چنو ایتاسو پویان توم تاسو ساسو مشران قل اللہ و اللہ دالی که دیس مناسبت ده دا جواب ده دا غسوال مخیویلیو قل من انزل الكتاب چارا لے گلے دے کتاب نو قل اللہ و آیا اللہ را لے گلے دے بیا پری دا دی فی خوز ام پا باتن رو دی کی یلا بون چا بسے گئے پری دا بسو کلے گیا لے خلق دے خبر ممنا زمان دی کتاب خبر ممنا چا مارا لے گلے دے و ها دا کتاب دا قرآن دلیل وحی دا کتاب دا لے گلے من دے لرا مبارک کن دا خیرنا دکلی شوی کتاب دے تصدیق انکے دا کتابنو چمکی ردنو ولی تنزیر ام القرآن دے دا پارا میرا ولی گا چتا ویر مکی والا یواز مکہ گنانگارا ندا مکی خلقوس مدی کی پتوحید بانے ولی تن او دے دا پارا چتا ویر کلی والا چکم کلی کی تی تو ڈیری کیا گا ویروا او جلوی والا جلوی والا ویروا او مانکی والا مانکی والا تا کلی کی اسی گیا اگر کلی خلق وی روا ومن حولها او داغین چا چا پیر تون خلق پتا مرے ستا پہ انتظار دا بیان دے اگر وی روا خلق تون دنیا چا سو بور ستا آواز رسی گی والذین و آکسان چی یقین کہ او سو پیغمبر دنے او زمان ستا ڈیوٹی دا تا دیو مر ڈیوٹی دا آګه سان چې یقین کوي پاکرات یقین کوي به په قرآن باندې هغه دا قرآن منینو یقین به کوي په قرآن او دوی به خپل منځونو باندې ګور اوسې د مون مسله وکړه ډیر وقفه دې مستراغه ها چې بیان کې خلک یې قیامت منی نو ولې اړه پاک ساتي بدن به پاک ساتي چرتا نقصان نه غلط نشي نو پاکواله پر سر راځي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر چې په موږ پابند کې نه به حیاي بدن نه کیږي من مستي ولدا لفظونه مروري هو هم على صلاتهم يحافظون او دې په خپل منځونو باندې ساتنه وکړي حفاظت وکړي ساتنه وکړي دانه چې زهیم مسلمان مؤمن موحد او به حیاي کوما غلط کارونه کوما حداکی کوم شکی کوم موز او دسنو کوم پلید ګرځما سار د پنجابیانو وایزان دي د شپې په ټوله شپه لاس او په وی ټوله شپه ساده باسي غل کوم یرا ټوله شپه شو ګره کړی موږ بیا زور بلې د راغلې بیا راکې یوا دا تا وال څه کاو د شپې بل تواز کې په خپل به فند مونږ کې باج وایزین دغه سي وملرم سو دې ډیر ظالم ممن دا چانا چا جوړې عجبه کتاب دے ٹریننگ ورکی سرے مضبوطی پمک بوزی تکلیفون پیراولی ومن ازم و سغدر دیر ظالم ممن داغا چانا چی جوڑے گو پالا دروغ یاوائی اوحی ای لیا حکم شوئے ماتا او حکم نیشوئے اگر درست سیزا ماتا ہم دا دے خبر بیان شوئے سو ہم دا سے نیما ما ہم دا کدو پانی نوی بیری دا او سفوری من سکاول واتا سکاول دا دا خفتا ہون ومن قال اواه سوچا غوای زده زوم بیان وکما سانزلو زوم راولے گما باجو کفارو ومن بم بیان کو پشان دای چداری کری اللہ من بم استاغون دی خبر جوړ کو ها نہ نشی جوړولے پیغمبر چ کما خبر کئ دادا اللہ دے طرف نہ دا کافر چ کما خبر کئ نو غد شیطان دے طرف نہ دا تو دا شیطان او دا اللہ خبره کې د اسمان د زمکه فرق دی نو او چې جوړه او راریږي نو مخکې ته مطالبه کړو وکنه فا او تو بسورا نو ته خو بېمانو بیلاب کړو ها صورت دې تغوته وې نی شو راولې بیان دې تغوته وې نی شو راولې و ټول یو ځای شي وې نی شو راولې بر اسماون ناخ کته ټول یو ځای شي نی شو راولې لا یاتون بمثلی ولو کانا اسوی منګرو ولو تلا کچه توبینی تو کده ظالمان با فی غمرات الموت پاسختو دمر کی او فرشتے بودو ان کی قلو لا سنو لرا سابتی اوباسی آخر جو انفسکم اليوم اوباسی نفسنا نمرضی فلیتو تزونا سزا بدرکو لشی سزا در زلت پس سبب داری چه تاسو باوی پالا غیرک نامناسب تا خوبا اغا خبر کولی چه اغا تا سداو اللہ سلام مناسب نو نظر باید بلچا پون مورکاو وکون تو من آیاتی اوی تاسو دا آیاتونو دا اللہ نا زان غیب گرن کی تاویزو خیر نشو گئی رہے یار تا خوبا تا انکار کاو اصل لسم دلیل تاکی را لی تاسو منگتا فرادا تشتور یوازی دو تل دی میری را لی تاسو منگتا یوازی دا مدرگارانو نا موخ سو خستا سخنن مدرگاران میوینو الله وې را لې تاسو مونږ ته आवाज دې مدرګارانو نا هغه چې تا دنیا کې نیولیو فلانه او فلانه نو نند سراغ نشتا یواز را لې یا تاکي را لې تاسو مونږ ته فرادا یواز دې مالونو نا تاسو له دنیا کې ډېر لوی مالو سشو بنا هغه مالونو نن ما زه خو به مال را لې به مدرګارانو را لې د دې دوه مانو تایید په دې آیات کې دن نه کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې موږ پیدا کړو تاسو نه اول ځل وترکتم ما خولناکم او به ویل شي تا دایتا چرالې تاسو موږ ته بے مالا او پری خود تاسو ما هغه مالنا خولناکم اتیناکم چې درکړو موږ تاسو ته ما تا ما در کړو ها ورا ظهورکم رسول خپل شاګانو نا دیر مالون نو در سرا آخو در سرا ننشتا چه مادر کریو تا پا دن نو لگولی که پا دن لگولوی وزور زیک در سرا موجودوی داغی فیدی با موجودوی او بلا مانا من کروا رالی تاسو من تا یوازی دم درگارانو نا نو مانا راما اوکم نوینو من تاسو سرا شفاکم اللزینا شفارسیان ستاسو اغا شفارسیان زعمتم چه ستاسو پی زعمو ستاسو پی خیال و گمانو انهم چه بیشک دی فیکم فی معاونتکم ستاسو پتاون کی شرکاو برقداران شفالان دی تفسیری مراغی لکی ایمن الملائکا لکد فرشتونا والصالحین من عبادی من البشر والصالحین او نیکان شو من البشر د بندگانو نا بوتان ندی والصالحین من البشر تاسو شفارشان فرشتي ګانلی تاسو شفارشان نیکان بندگان ګللو سوشو غفلانه فلانه کتاب او تنزل یاس پیش کاو روان دوی او تم یاش پس چلے ګډوره بده تولو لقد تقطع بينكم تاكي زر زر شو ساتو ته مینزا اغرشتی دی مینو موابد تو سنگ باری پراخی چرگنی دولی و دا پیر سیب کرا روڑما تا فلانی زرک کرا روڑما و زلان گما کنتم تزمون او روشو استاسونا آغا مدرگاران چه تاسو پی گمان دخلاسی و تای منگ بخلاسی گمان دی پکاو او سو آغا تباشو او تاسو لا پکار رانل مخواش قنوان دانیت و جنات من نانا و زیتون و رمان و مستبیح و غیر متشابی انظروا الى تمری الى اثمر و یغیه النبی دائکم لا دل قوم یؤمنون و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خلقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یشركون و دیع السلامات والارض و انما یکون له و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعظ المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا فما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عضوا بغير علم كذلك زين الله لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها قل انما الايات عند الله وما يخبركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولوا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوهم وليقتربوا ما هم مقتربون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلتكونن من المنذرين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا أبدل الكلمات وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله هي يضلون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين د دې زینا نو لسم دلیل یاتلی ان الله بشک الله شلون کې دانی او داړو کې ده او باسي شینته من المیدی دو چړو کې نا ومخرج المیدی من الحی او خون کې او چړو کې من الحی ها تازه ها بوټینا یا موحد مشرک نا مشرک موحد نا عالم د جاهل نا جاهل د عالم نا ملا گئی دو جوندے چرگی نا جوندے بچے دو ملا گئی نا مخیم مانے کھڑے گئے زارکم اللہ دیسی پتنو والا اللہ دے فاننا توفکون تو کم خواہ والا ہو لے شوئی تاسو کم خواہ والا ہو لے شوئی سلو دا اللہ دا دربار نا دا مخلوق دربار تھا فالی قل اس باش لہنکے دا سبا دے شلم دلیل اقلی لہنکے دا سبا دے آغا تیار ختم کیو دا غینا سبا روخی جئی رانا فجال اللیلہ سکنانا او کردوڑی دا شپیل را محل دا سکون سکون والا شپاکی سنگ اسر انسانا آرامو کی دمشی ساد بیا ہوئی را چک نیما سات فازی کنو بیا سنگ برابر شی ہو محل دا سکون زید آرام او نور اسپنگ میں خوزبان روان پیل صاحب احیاء خسبانن روانی پکلی صاحب باندے نور اس پکمائی باندے خلق کی صاحبو نہ کئے حویلہ کا دا اس پکمائی نن دو پینزہ میرا اس پکمائی دی زنانو اساب دشپی ویلی پینزہ مشپرا ننی لسہ مشپرا او دسلو اکثر اساب درزو نی ویلی کننی پینزہ مرز دا ننی شل مرز دا دسلو زکر دوال طریقی شمس و قمر حسبانن دا نظام د شپې او د ورځې نو دا د ورځې نه تعبیر په شمس سره وکړه او د شپې نه تعبیر په سپوږمۍ سره وکړه ځکه د ورځې نوري او د شپې سپوږمۍ نو ځالګه دا نظام د شپې او د ورځې دا نظام دی لیو ناری طالب تا تقدیر العزیز الرحیم دا د هغه غالب په بادشاہ 21 سم دلیل یو وشتم دا اللہ رضا دے جالکم النجوم چکل دولی تاوز پارا سطوری دیر پارا چل او پرسے گئی لیتا ہا تردو دا رنگی چھے ہدایت حاصل کئی فدے لپسطور ہدایت خلق ہدایت حاصل ہو لیشی سطورو کس دے کمال چھے خلق پہ لار مومی نا لار مندل درازے نشپے ہدایت مانا رسیدل لار مانتلل دستور ادری فیدی دی یو دلتا را لتا تدو بیا بیا و علامات و بن نجم هم یحتدو نحل کم او دو فیدی ذکر کی صورتی ملک کے والذی ولقد زینا سما الدنیا بمصابیحا پدیو خیسترے پستور و آسمان خیسترے تشپیلو گوندی اگورا کنا سم خیستا پلکی گی زلی گی کله کله وګوره کلم د آیاتونو ته او دریم وجعل الله رجوما للشياطين یوسری کواله شي او پستوري باندې شیطان وشتري شي نو دعا سورته ملکی یو دلته کې او نال کې فی ظلمات البر فات یرودو چو دریابونو کې خرفز هر یو سیز دا اللہ دا فیده دا پارا پیدا رے قد فسرن اللہ تاکی سلام واجی کوئی منتر آئے دا سکم دا پارا چپوئی گی دو اشتم دلیل دا اللہ رجاتے چو پیدا کرے تاسو دا نفس یونا آدم علیہ السلام نفا مستقرون و مستودون دا آیات سورت حود کی بیا راجی نوال تزمانے نکم دا کسی درے مانے کما فمستقرون و مستودون لوگون دے زیدو قدرے دو دے پراحم دو مور کے لوگون دے زیدو وقت تیرا اولو دے پراحم کے و مستودعن او بیا زید امانت کے خودر دے پا دنیا کے دو مور پا گیرہ کے دے جون تیر کا سمو دا اتنا دس میاشت کال یو نمکال بیا آگا امانت دی دنیا کے کے خودر دنیا ترانے بلا مانا فمستقرون نو لوگون دے زیدو ہاں لوگون دے زیدو وقت تیرہ اولو دے پو دنیا کے با وقت تیر کے و مستودون او بیا لوگون دے زیدو امانت کی خودلو دے پو قبر کے با دے تفوز دنے کی فمر ربو کا و ما دینو کا و من نبیو کا تو دنیا تو طول زندگی مقصد ستات رے خبرے دا با قبر کر دے تفوز کی گئے دے امانت درین فمستقرون نو لوگون دے زید وقت تیرولو دے پا قبر کے لوگون دے با وقت قبر کے تیرے سیوا چو سورا اللہ تا مقرر دے ومستودون او بیا لوگون دے زید وقت بیا لوگون دے زید امانت کے خودر دے پا قیامت کی وہ پورا بیا حساب و کتاب کی گی اب یا دمور پا کیڑا کی یا پا قبر کی او یا ہاں پا قیامت کی او یاد آبل قرب بسن لایا تاکی واجی کم دلائے دا سکم دا پارا چپوئی گی دروشتم دلیل اصلی دا اللہ رضا تے چراوری دا برنوب حدا راوری دا برنوب اوبا سنن پدیبانی نبات کل شین رزق دا اریوشی رزق پی روباسم دا ہر حیوان رزق دا اری حیوان پی روباسم پاخرجنا انسان او دا حیوان پی روباسم غنموشی بوسی ساروی اخری او دانی انسانان اخری وگیوشی نشخلی او تانتا داد ساروشی او اغا دانی دا چاشی دا انسانانوشی ها اوباسو من داغینا شنی سانگی اوباسو من داغینا حبن دانی متراکبن سوری یو بل دا پاسا داد سوری داست خیالم کرے دی چلو تا دو وگی دا غنمو یا دا جوارو وَمِنَ النَّخْلِ أَوْبَادِ دَقَجُرْنَا مِنْ تَلِعَادُ غُنْشُو دَاغِنَا قِنْوَانٌ دَانِيَا اُگِدِ نِجْدِي اُگِدِ تِدَانِيَا دُن نِجْدِ نِجْدِي دَقَجُرُ آغا وَوْقُ تَقُورَا كَرْنَاسِ جُنْبَقُ دَكِلُو آغا جُنْبَقُ لَقُورَا او جنات وان شان جنات او پیدا کړم باونه مینا نا بنان ګورو او خونانو د انارو چې مشابه دي په پالو کې او په شکل کې غیر متشابه او لذي مشابه په خن او په مزه کې په میو کې شکل ته ګورو مزو ته بیا نارنج او مالته کې پنځه تک نشته یو شی اخر جاوید یو شی کنه جداوره به کشته مال کې ریچ یو شی نارنج دورې مالته دورې شکل یو شان دی نارنج که مزیدار راجی که نا او چه منز که ده کولاو که کنه یو چنده نارنج نو فلا باز بیا با طورن برابره او مالتا انزورو گوری لا سمریه میو آغا دیو ترشوی نارنج او گوری میو دا غیتا کلچه میو او نزی و یعنی او پخه کیا غیل را وادا میوانی ول او دا پخول دادا چاکارو یارا میو دا داره او مشرکا میو تو گورا دی باغونو تو گورا دشنو سانگو دی وگو دی ہاں وگو تو گورا دی وگو کدانو تو گورا ان فی ذالکم لا تل قمیمنون فدیک ساج مشان نغیر پادا کم جی اقین کئی وس آجز دی جناتو بعد خلق جنات دا اللہ سے صدار کریو نپاغی رب کئی او گردو دی مشرکانو اللہ لرا شرکال جنی برخدات جناتو وخلقهم پیدا کړی دی لرا وخرقوا او جوړ کړی دی په دام لا بدی نظامن الرد په هغه خلقو چې مشرکین بالعباد الصالحین وخرقوا له بنینا جوړ کړی دی په دام لا بدی نظامن حضرت عیسی علیہ السلام ته ابن الله ویلو حضرت عزیر علیہ السلام ته وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله رب پاره وبنات مشرکین بالملائک زکه بعض خلکو جو فرشتو عبادت کړو او جو فرشتو نه تعبیر په بنات او د الله کړو چې دا الله تداسي دي دا نه دي دا الله نه پیدا دي الله تداسي دي لکه لوټ چپلار ته نه نسبی نه دا فرشته الله تعالی داسې نیاز بینی دي الله د خبره قطر نه غورځي څنګه د لور خبره لار نه غورځي نو د دې فرشتو خبره الله قطر نه غورځي بغیر علم به دلیلا سبحانه نګورا شرکال مشرکین بالجن بنینا مشرکین بالعباد الصالحین بنات مشرکین بالملائک دری قسم مشرکین په دا یو آیات کې راتله او مخ کې راتله مشرکین بالکواکب فلما جن علیه الليل را کوكبا قال هذا ربي سلو قسم مشرکین راتله سبحانه پاک دی الله دنیا جنانو نا وتعالی لو دې دا نه چې دې بیان دې په دا الله بدیو سماوات اللہ لے بیانے نو ناشنا پیدا کونگی ریاس مونو دزمو کو چتکی ریش در رنائب او نشتر در پارا صاحبت بی بی او پیدا کریا دیوشے او دالا پایو سیدے پویا زارکم اللہ ربکم ریسی پتنو والا اللہ ستاسو رب دے نشتر پر حاجت پرکونگی بیدی اللہ نا پیدا کونگی ریوشی دے نفابدو دا غیبادتو کئی دالا پایو سیدے وکیل زموار احاطه نش کوي په الله باندې نظرونه ټول مخلوقات کې نظرونه یو شي نو دا الله باندې احاطه نش کوله دا الله نظر نش راګیروله او هو او دا الله یدرک الابصار احاطه کوي راګیرې د مخلوق ټول نظرونه ځکه قادر دی په دې دا الله بارګونو خبردار دی تاکي راغلی تاسو ته راغلی تاسو ته بصائر الدلائل د پوهې طرف د استاد نه نو فمن ابصر فل نفسه چا چې فدا واسره د دلایل نه چا چې ځان پوهه کو ځان بنا کو فمن ابصر فمن تعقل مفسر معنا کې چا چې ځان پوهه کو په دې دلایل او عقل نه کارو نو فل نفسه لام د سره پاداجي لام له انتفاع ځان له فدا او پلام کدو صورت یا نام دلائل او داویز دکلی نزان لے فیدا ومن آمی آلیہا اواو سوچ غافل شردینا نفع علیہا علا دسر پاردا جی دفارد ازراب زان لے ضرر دے زان لے نقصان دے دلائل زدکا دو صورت یا نام سر داونا چالار دا جہنم دو نبچ کی زان لے وفیدا ہو کی کذر نکون تبای بشو شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نوری گی و دا زمان دا حضرت سے دیرو گو درس گو حسین علی نور اللہ مرکدہو زکا غبا دا سخکتا کتن او دا قرآن درس بے کالو سل بے چرتے عمر کا دیر کم با برکتی لی گی نحکتا بلگی آو دا غس من با چکل تن شو روگن دیم قرآن واسر تم کی خود و من دوم یو خوادی خواد من گم ستری بشو دا غینا پس کله بلنګری روټه تیار شو دغه لنګری داغه چونو هغه دی لوی عالم او داغه شاګرد دوه عالم وی الفیه ما داغه نه ویلو شیخ وی الفیه تدریسی ویلا او هغه بلنګر چلا لنګر به پخاو چې روټه دغه موخه پنځه شپک کسانو لنګر کار خو غنم د حضرت سے پخپلا کیدو مسور و نس کاغم امدیرو لنگر با آغا پخاونا آغا برا آئے چیرے کا روٹے تیار آدھا حانوان با خوشحالو چوزا اوز با لوگون دکی دمشو دن با خدای من خلاص کی اوز میمانی دکی دی آغا خوبا نسترے کی اللہ یا با من بستر جو خدا پا کدے با کلا بس کئی صرف بس مستبا وقفا وا آقا دا لنگری برا آئے نروٹے تا نور دا آغا کتاب کی دم اوغه ته تصفیه غارتا او چې کله وا من فاسیدو دړ ویوال او پاره په شورو شو دم نه ذاکرو ذکر اسکار به ډیر کا به نو ځکه موږ دا غنیمت ګاړه ها چې کله ودا شه خبره رااله ځکه موږ بستر شو نو یوزل وی چې را ها سفرې مقصد دا وی چې خوب خوب لازمه ستوري شو یا لسمنت یا شلمنت از لغون دی دمکو نون دیر خوشحال شو منگوی و حضرت صرف دمکی دا خوصم کار که دیش نیمه گتو خوا منگ تا ملاو شی خوی منگ پینزش پک کسو خو کار کرے و لوگو کسانو کار کر دیر بان بسکی تیار بیده بی پر دیر بان بسکی چارا کار نکی خو خری خو چی کار کئی شپک کسو خو دنیا پپل والا ولی ویجر قول دا خلق یو شیخو په دې علاقه تمامي دنیا سره خلکو روخانه کا په قران باندې پندې شیخ ته وګورا سره کار نامه وکړي عنایت الله شاه بخاری وګورا قاضی شمس الدین وګورا قاضی نور محمد صاحب الله دې په ټول رحمت نوري سره د استاد د الله دنیا کې پیښه د الله دربار کې پیښه وی نو یو ځل ها لا شیخ خو دلته چې په دې کې اچانک چرکړه او هو حیبت کرار بسم اللہ الرحمن الرحیم زرد آقا سے ماتے ہوئی بشتے مال چاہو جی لوٹا ڈکھا رہا امارا لوٹا پر آبا رکھلا او دس وچا او دس کون خود دیر حیبت ما دا غولی دیر حیبت کر ماتے ہوئی جی ما خوب بولی دا استاد شاگرد خام خواہ خبر رکھے بیداز شاگردان شاگر ادبنا کی وی فوراں ماتے ہوئی جی ما خوب بولی دا ہاو دا قیامت رز دا وی دا او دست نمخ کی مخ کی ما تا دا خبر اوکلا چو اس ماخوب بولی دا دا قیامت رز دا خلق دیت پا پریشانی کے ریزم پریشانی ما ریک دم دا یاری نا نو زمان رب ماخوب کی بولی دا ما تا وی تو ولی خپای ولی ریک دے اما کیا زنزقلی شن بیا ما تا وی چو تو ولی ریک دے رپیگی اما چې الله د قیامت راز د بل پیغام نه دی مخلوق ته ګورم نو چې اوس تاسو ته انعام لستو لک شی و مخ کې وایي دا څو انعام کې من درس روان دغه چې موږ په کې درس کوو وایي چې تاسو ته انعام اوس لستو د پای کې دا تاول وایي چې تاسو ته انعام او صدا د لایل او داوی او د شرک تردیدونه نو سزا نور کوم دا ملوز دے چه چا صورت انعام زدکو پدے عملوکو عقدے پدے جوڑکڑا زچری سزا نورکم دا جہنم آغلا ولی ریک دے تعلق سزا نورکم تعلق صورت انعام ویلے دے و پاگی دے عمل نوزر حیبت واقع سیدم نوزر رویخ شم اور ادا سے او کنا چه ماوی چه دے خسام ریدی گندا خوڑے رکنکو ہاں نو دا صورت انعام ولی صورت دا سی صورت دے چو پا دے کہ بڑا مسئلہ نشتا اسو گورا ہاں بشارات پا کی نشتا دارنگی آنور واقعات پا کی نشتا تا توحید مسئلہ او دا شرک را او دلائل پاغیبانے بلا مسئلہ نشتا چاچ صورت انعام زدکو پا دے عملوکو یا ساتے اللہ بے دا جہنم دو نہ بچ کی خواہ او چز دیکی او عمل جو گدانا چا کاکا جی ماما جی ویری دی اگر خدا نوی ویری نو ومن آمیا فمن افسر فلی نفسی ومن آمیا کچار فیدہ تواغستا زان لے فیدہ اکلا او سوچ غافر شنو زان لے ضرر دے ضرر پاگ نفس دے او نیمز پتاسو جی موار وکزانی کم داننگینو صرف الاحاد بیانو من دلائل دوازانیت او دیر پارا چوائی دے درستا ممن تعلم تا چانو رزا کری دا مسلا درست دری مانی دی ممن تعلم تا علیکا تا چی دا خبری کیا دا مطیر ریسا لگ گیا ہے سنگوی استاد لے نو کتو استاد نخی نا نا نا نا استاد بخی تا دا ما استاد ویسے کہا یارا ما تا خو استاد دا خبر کری دا اتبی ما اوہی لیکا من ربک لا الہ الا ہو بیادی رک لکن ازیم استاد سنگوی نو تبی لا الہ الا ہو ورا پریدا مله استاد سونګو ته ها د پو بټیو شو دی شو کنا شری اه مرا ارسو په شرخ تکي جل اخو جنګياله دي اخو شری دي اخو بیا چې څه پوښتنه د اجونو سوایا ما بس یو خدا جواب دي واو ک فلاله بالکل من ما وړي مصلح دي اخو دې یو دې متقی پرېږه انسان زاده کته دا خدا خوږي خوږي مسره کې شاگرد راغی ما ویج دې څه چلشتا ولی یقولو درستا دیر پارا چوائی دی درستا ممن تعلمتا سو بی استاز دے دچانا دیز دکلی دا یو بداوئی باتو ما استاد سکے یارا ما تا استاد دا قرآن من مسئلہ خود دے دا بورتوی دا نا استاد رو خیام استاد چو نخی گوری خیلی ولی خلق ملکی دا بازی کنے استاد نخی نا استاد خودل قرآن سره ثابت دی دا تاسو زیفہ دے نوائے جویم ولی اقولو دے دے پارا چوائی دے درستا خاسمتا جگل دے اکڑا چگل دے اکڑا یہ ربنا خبرہ نکیا خودا جگلو خبری کہیا دمون مسئلہ اکڑا دمون مسئلہ خودا غیو جے کرالا صرف صلاة راگے نما دمون مالا اکڑا دمون مسئلہ خود نشت دی صورت کی د زکات نشتا د حج نشتا نو څنګه او کوم نظر بی ګدله خو نه غړې ګمانو بی ګدله غړې د نړۍ په کار ها سوچ د مول مسله راشم د زکاتونو د طلاقونو د هیزلو هغه راغلی نه هغه په هغه کړي پای هم توحید نه بیان ها زکاره مسله په کې روانه دریما ولی یقولو د پروای دی درستا دارستا زره قدا مسئلہ یار بسته کنه چې شروع شوی میاج دی او شو په دا خبره نه کې زره قدا مسئلہ دا راستا زره قدا مسئلہ وعده ذری کې چرتا دا بیا بیا تا د کیږي ولی یقولو دا راستا دې په لا چوي چا د ذکر دا استاد سوق دې جگل دې وکړه زله وکړه او ګور لی یقولو فَيَقُولُوا كِلَام لِلْعَاقِبَتْ دِي چان جامِ داشی چوائی دئی مِمَّن تَعَلَّمْتَ نوی دینی بیان کرے رے نوی خبری کئی او مقولیم حضب کرے دا سچ پخلی را جناب عدر پسے ہوئی درست وَلِنُبَيِّنُوا لِقَوْمِ عَلَمُونَ دیر پارا ادر پارا واجب کنن دیر دا چا قوم دن پارا چا پوئی گی واقع ما استاد سکے مسئلہ دارا اتبی ما ہوئی لے کا تابیش دائی کتاب او مبلغ آوز دفل استاد اپا نقش قدم روان شا چا پا نقش قدم دو قرآن اگر روانو اتبی ما ہوئی لے کا تابیش دائی کتاب چا حکم کو دیشتا تا طرف در استانا نشتر ایبل حاجت پورکو ان کے بیدار لانا وعارضان مشرکی مخوالو ما دا خو آغا دا ویلی دو قرآن نا چا غلط خلق دا مسئلہ نمنی مختنوالو آم مشرک دے ولو شاء الله کو فرشل الله نو دې بشرک نه وکړم هغه دې ګردونه موږ تعالی په دې باندې ساتل کې ذمہار او نه ته په دې باندې ذمہار ادب چې ته الله وی و عارض عن المشرکین مخالو د مشرکان نه خامات دې مشرک وي مشرک خوته مشرک دې هغه پلا دې مشرک دې هغه استاد دې او ته ماته مشرک وي ظالم اتا ته ما مشرک نه دی ویلی ما هو ویلی لا اله الا هو وعارض عن المشركين نه کنه زده یاد نه وکنه لا مشرک بچیا مشرک پلا یو مشرک ما ته اوسه دی و تا ته کنزلی وکي هو ته ګوره کنزلونه کی ته وی ورګه استاد داسه تم پوته شروع وکي نه نه ادب ورکه ولا تسب الذين يدعون الدب اوس کنزل کوي جگره با جوڑی درس با نورانی پا در غزه که خطبا درس کنزل با نکه درس با نورانی وَلَا تَصُبُّ الَّذِي دُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کنزل با کوئی آغا کسانو تا چه دیر آمدل کئی بیدا اللہ نا کنزل با نکه گوره آسه نجا کنزلو نکه فَيَصُبُّ اللَّهِ رو کنزل بول که دی اللہ تا دو جد دو دشمنی بغیر علم بید للا نو کتا کنزل که نو آغا با کنزل ستارب تو کی زمرا ستارب داس کتاب نو بچو سب خلی رازی نو خو بیا شیطان ور دن نشوی ری سب خلی پی رو باسی نو دا کنزل یو قسم اللہ تا تا اکلو ولی تا اکلو زکر کتا دا اگه کنزلو جواب نوی کرے ناغو بیا دوباره کنزلو نکو چاگا کنزل کئی وا وا وا یرا خو دیر مزا کئی یو دو نورو کا ننوا یو دو کم دل کری دی فاما دا خوزو خود دل نوی ما خود تا خود سری کری دی نو وایا دو نورو کا لزان تو بیا کنزل کئی نبی اپری دی وایا دو نورو کا یو پینزل نورو کا دیر مزا کئی دا سپین گیری او دا سپین غا خلی کنا باج اوتی و باجی او دا کنزل کئی دیر مزا کئی یر بابا جی یر نانا مرا کم دل کری دی وایا سب اللہ آدم بغیر علم کدار کچل در تا غیور کنزلو لکے دارنگی خیصہ کرے من دفاع دار اومت عمل داری بیا خاص رکھو دادا چی کتاب خونے دے چی نبا دیکھ داری و دیکھ آگری دا چل خیر ٹریننگ بانتا بوزی دا بیان طریقم در تخیر دارنگی خیصہ کرے من دفاع دار اومت عمل داری بیا خاص پر رفتا زیر واپس کرو داری دے نو خبر بکی دے گا پاکانو جو دیکھم عمل کئی واقسمو باللہ اجاب ایمانیم لئن جاتم آتن لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله او دې قسمونه خوري په الله جاده ایمان مضبوط قسمونه مضبوط قسمونه خوري لا کافر لئن جاتم کچته راشد ایت آیات یو معجزه او معجزه چې دی غالي دی طلب کوي لکه سوره بنی اسرائیل کې چې کلا نبی یو نبی کې چې راځي ها لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقراه من ستان منو ته صبر تا مون ته خط نه دیولې کله وې ته دې براو کې دي کله وې استاد یو باوی دا معجزه کراش دیتا یو معجزه مطلوبه چې غالي وخامغه دې یقینو کې بیا په دې معجزه مشرکان وی منگ با انا خبر منو چه منگ تا یو موجزه وخی وی کنا چه تری برا وخی دی و منگ تا تا تا گورو یا رستا باغ شی دا با دای تو جواب کلوا او مومنان وی نا پیغمبرا کو تا هر قسم موجزه پیش کی دی ایمان نرولی دی خوی چه منگ لا موجزه اخیا منگ با ایمان رولو نو مؤمنان وی د ایمان نرولی کو ته هر قسمه معجزه وخه وسم الکه ایت قران ته وخه زملکه ته زره ها قران نه خې دینه منی پال خلکو دینه منی دا خبره مکوا زجر مؤمن ته ورکه خطاب مؤمن ته وای کوا پیغمبر ان ملائات عند الله بشک موجود دی الله سره دی و ما شرکم او سشی خبر کتا سولا دا اے مومنانو تچوی ایمان ندولی کهو تا موجزا اوخه خیال کوئی و ما یشرکوم او سشی خبر کتا سولا دا اے مومنانو پنی ایمان داری کفارو چه اغی خوئی منگ تا موجزا اوخه منگ و ایمان رولو نو مومنانوی که موجزا اوخه نو ام ایمان ندولی نو مومنانو تاسو تا سپتا لگی داری چا اغی ایمان ندولی زان خبر کوئی وما یشرکوم سشی خبر کئی تاسو لرا اے مومنانو انہا پنی ایمان دادی وما یشرکوم عدم ایمانیم سشی خبر کئی تاسو لرا پنی ایمان دادی کافرو چد ایمان نروری انہا بیشک دا موجودی کرا چراشین اللہ منون دا ایمان نروری اگا ہوئی منگ ایمان نروری منتا موجودا وخایا او مومنانو اینا موجودی مخوئی زکا غی ایمان نروری دا اللہ و اے مومنہ تا تصفت دا تا عالم الغیبی حسن بازی ہوئے مالا قرآنو تا مخوئی دیئے سب نمانی وادا خبر سنکے و تا عالم الغیبی چا دی نمانی سجی خبر کو تا سن را پنی ایمان دے کافر اے مومنانو تدا موجود کر را جی دی ایمان نرولی یو مانا دا خودے پوش بے کنا یو مانا دا دم مومنانوی حضور کئ دیم مقصد دیم معنا مؤمنان وی فکافر ته معجزه او خوی کې دې شي دې معجزه سره د ایمان وروړي واقسمو بالله اجاد ایمانیم او قسمونه کوي دې پالا مضبوط قسمونه کراشی دې کافر ته یو معجزه تو خامخا دې به ایمان وروړي مؤمنان وی معجزه او ته او خوی خو کوشش کوي دې ته پدې معجزه باندې او خوی او ته معجزه زور لگوئی کدیش ایمان روڑی پیغمبر کدیش ایمان روڑی نو قلوا انما الآیات عند الله بشک موجزی دا اللہ سردی وما اشرکوم او سشی خبر کتا سردہ اے مومنانو پا ایمان ددئی چتوے موجزو بان زور لگوئی کدیش موجزی اغیط اخکارش او دا ایمان روڑی سشی خبر کو تاثر را اے مومنانو پا ایمان دا دی کافرو چا دی ایمان روڑی بیشک دا موجزا چکل راشی نو لا یومنو لام دے تو زائد دے کلا چا دا موجزا راشی نو دی با ایمان روڑی تا اس تسپتا لگی چا زور اولگوئی پا موجزو کافرو تا دا دلائلو تخکارا کی که دیشی پده دلائلو دی ایمان روڑی نو تا تسبب در راجز موجزه رولم دی با ایمان روڑی دره و مانا خطاب کافرو تا و اقسمو باللہی جاب ایمانیم او قسمو نغری دا کافر پا اللہ بزبود قسمو نا کراش دیتا یو موجزه و دی با ایمان روڑی پای و اے کمنگ تا موجزه چاو خودلی بس منگ ایمان روڑو سو کئی کافر ہوئی کتاب کافر ہوتا کراش دے کافر ہوتا یو موجزہ چاگئی غواری مطلوبہ لکن نبے نمبر آیات دے صورت بنی اسرائیل جوری کئے و خام خادئی با ایمان روڑی پاگئے ہم با ایمان روڑو خوک چا موجزے ہو خودلے نو آیا پیغمبر دے کافر ہوتا بشکا انما الآیات عند اللہ بشکا موجزے دا اللہ سرے دی موجزے خدا اللہ لازکی دی زمان لازکی دی وما یفرکوم او سشی خبر که تاسو لره اے کافرو خطاب کافرو تا سشی خبر که تاسو لره اے کافرو چه بیشکا دا موجزی راشی نو دیبا ایمان روڑی سشی خبر که تاسو لره چه منگ تا موجزی راشی نو منگ با ایمان روڑو تاسو تا که منگ موجزی او خیوم تاسو با ایمان ای ایمان روڑی نو کافروی منگ تا موجزی منگ ایمان روڑو نو اللہ وی تاسو سخبر کری چه موجزه در تاو خیمان نو تاسو با ایمان نولی تاسو مانوی خود ری پخانو متنو دا انبیاء ماداری گلی موجزه خود ری و ایمان نولی ہو ری نو کتاسو تم دا پیغمبر موجزه او خی نو هم تاسو ایمان نولی اسو آئے چه منگ ایمان رولو منگ ایمان رولو نو پیغمبر را گئی موجزه او تخکار کری از اسپوگمئی چو ایر دا اسپوگمئی دی نیمشی انا بتا منو اسپوگمئی نیمش نیم یو طرف تا انو بل طرف یا میما لا یو منو ایمان روڑی نوری موجزه نوری موجزه نو چه تاسو آئی منگ ایمان روڑو نو تاسو سب پویا کلی چه منگ با ایمان روڑو خوچ کلا منگ تا موجزه اخکارشی نو موجزه اخکارش بیم با ایمان ہے پوشوی کنا وانو قلبو افیتا اوم دوی معنی دو معنو کی خطاب دے مومنانو تا او پیو معنی کی خطاب دے کافرو تا پانو قلبو افیرتهم الومنگریز دونا دا فهم دا قرآن نا واب سارم او دا دستر کی علوما ولی علوما دا قرآن نا زکا کا پمانا دا لام تالی لیا لما دا وجد آگنا لم یومنو بیا ولمر را چه دی ایمان نو رولے پا دی قرآن بانی پا اولزر اولزر قرآن تا تغلا نو ماتا کرے اولزر قرآن نو زد کرے قرآن یاد از دکا چه دا نور کتابون نفارش شا چې نور کتابونو نه فارش نه بیا قران فهم نور پوما زړه دکړې د نور سيزونو نه نه په اخر کې بیا قران کله زئی ها یو کندول له تا پای کی هغه خدک دوبونه نه پای کی چې نور یو با چې نو هغه تویږي کالي تویږي نو چې تا زړه کې او سینه کې نور سيزونو له زې ورکا هغه خمو کمر کړه نو قران وانه مثال دې دا کاندول دا خو چې استاد له صفاوي ذهین وي طالب العلم وي نور کتابونو سره سره د قران ویل چې قران به اول زکوما انور کتابونو ورستو زکوم نبي از فهم ورکوما اره موږ دې باندې خبرې یو جلالین چوا یو کنه بس انور علوم وایو نبي افجد شاش رفلی تعالی رحمت الله علیه کتاب لیکلې فز مستقل چدا طالب العلم د پاره علوم به شرط او علوم به زکول قران دی لفظن مانن او بیا پاغزان په یو کو زاغي نورست بیا نور کتابونه زکول دي چدا هغه کتابونه زه دت نشي داغه ذهن او داغه زړه د نور علومونه مالامال نشي نو قران ته پات نشي ونقلبهم ونقلب افذتهم وابصارهم ونظرهم في طغيانهم يعمهون اپنی دو منگ دیلالا پسر کشول آئی کی حیران و پریشان بیا حیران وی پریشان وی مولاوی وی های نو کاول میں قرآن ذکره وی نو ولو اننا نزل لیلیم الملائکا کچت رولیو منگ دیتا فرشتی او خبریو کی دی سرم لو او پورتو کمنگ پدی بانی اغیوشی قبولن ڈلی ڈلی خلق را پورتو کمنگا نو ندی دی جدی ایمان روڑی اللہ وی کدامن خبریو کی فرشتی و تا مخامخ راشی چه دا توحید رشتا دے دا پیغمبر رشتا دے نو ما کانو یومینو دا ایمان نروڑی او مخیوئی کنا که معجزه راشه من به ایمان راوړو د الله معجزه خو پرې دی به ایمانو کفر شته د مخامخ راشي مردا پورته شي او هغه خبر وو کی چې دا پیغمبر او قران نشانه ما کانو یؤمنو دی بیا ایمان راوړي هو الا یشاء الله چې دا الله خو کښ نه دی ایمان راوړي لیکن جادر خلق کو نه پوي دی جاهلان دی وکذالک همدارنګ جهان ناګر ضروري منګه فاراد او پیغمبر دشمنان شیطانان انسانانو ته جناتنا چو وسوسه چي باز دي باز او تاسو خروف القول ها زخرف القول ملما خبري ها اخر سکري شوي خبري غرور او دتو کی يي ګلت اورنګي ورکړي دچا ها د پیتلو يا يي پیتل اورنګي ورکړي دا سونه ای مز که یو شه او ظاهر که بیا عربل شه داسه بنا که رنگ ظاهر و باطن یو شه برابر کا خلق دو کشر ولو شا ربو کا لکه سنگ چه پاگ پیتر دو کشر ویلکه سونمی منتراز درگل یو زی آغا کوتی ویلکه منتر میره را قسم بلا را خدای مال را کل را چه حقیقت کل کلاو شه آغا سه گندی ولو شاء ربك ما فعلوه كفر شر الافسام نبوكله دې دې کال لرا نبوكله دې کال لرا فزرهم پر دې وما يفترون وا چې دې جوړي ما چې دې جوړي يا وو په مانره ما سره دا نه چې دې جوړي پالا درو ولتصغى او دې دې فارا چې غوکې دي ها الی دې زخرف القول خبرو تا دې ملما خبرو تا افیدت اللذین زرونا دا کسانو چی مان لوری پاکرت اولی یا رزوو او دید پارا لی یا رزوو چی خوخی دی اغیل را ملما خبر بسنگ خوخی خوگی خبر بسنگ خوخی کسی بسنگ خوخی دا خلق خوش دا توحید و دا قرآن خبر ہوتا که نو ازاهم ها اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون واي واي واي مرا مساله خدا دا مساله خپلانه استاد کوي چې تش کیسه کې دې خوږي خوږي کیسه پکې بیانې ششوب تاریخ بابا نور کوس کړي واه واه مرا مزه خدا کې لانی کې شهید ټکټر نیولې واه واه مرا دې څنګه مې کنه دا چې دا چې مسلې خون کوي مړه دی خو بس وځي څه نشي کولای ته دې تا نو هغه بیکاره خبرو ته څنګه غوونه داسي نشي دا چې په سوچ بناسي او چې کړه زپړې ده ځان له کار کتر سره راځه دا وګوره حدا له کار قران وې ها اشما عزت تنګيږي او په نورو خبرو یستبشرون خوشاليږي په نورو خبرو لیرزو هو ها ولي تصغا وليقترفوا من خلق نخشالوخه ها منګه د الله دی کتاب مسله کو که خلق خوشالي کی خوشاله دي شي او که خپه کی نو الله دی خوشاله کی منګه نه خپه کو قران سوي دي منګه کو ها شیخ زک ضیاء النور کی لیکری دي مدارج السالکین کی امام ابن قیم لیکری دي ولیتک ترضا والانام غذاب ها فلیتک تحلو والحیات مریره پلیتک تردا ولا نامو غذابو تا ټول دنیا ماته هو سشي شوي کاش پلیتک تحلو والحیات مریره دا ټول دنیا ماته ترخوي الله تعالی ته هوغه ولیتک تردا ولا نامو غذابو یا الله ترا درزاوي او خلقانه ټول خپاوي فلیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب الله جزما اوستا منس کې هميشه آباد وي ها ها هميشه زستا خبندا او تمه سخرب او جما او د خلکو ته منځه هميشه نوار وي ٹھیک ده زه خو نوار نه راولم خلک وحاجه قومه ابراهيم عليه السلام جګړه کوي نه ابراهيم عليه السلام خود توحید بیان کوي خلک راغله او غصه جګړه کوي نمو کو توحید بیان کو نمنګ سره خلک بالمقابله راشي او خبره او جګړه او دا کوي مو خو د جګړو خبره نه کو دا خدای انبیاء مسلوه دا خدای قران خبره وا قران زکه وی چې ستا خبره ته خلک وګ نګري اغه نور خبره ته وګ دی لا یؤمنون بالاخره چې ما نظروري ولتسغا هغه له وګ دی ولیرضوه هغه خلک خوایوم بلکی مولا لارم ورکی ویرک دیخو ولیقتربو ما هم مقتربون او دیده پارا چه جوڑ کی دیده زانا اغا خبر مقتربون دیده جوڑو ان کی داگی دی زانا با جوڑی اور لگیا بھئی ستا تقریر بدائی افا غیر اللہ ابتغی آگا من آبید اللہ نا انو تم بالفیسلکن دا اللہ ذاتے چداری گلے وی تاوست قرآن مفصلا واضح فصل دی ایمان واضح کتاب را دے گلے وقیستا فصلت آیاتو واضح کرشوی دی آیاتو ندر دی حامیم سجدہ اول کبرا دی فصلت واضح شوی دی مفصلا تفصیلا لکل شین وضاحت دی نچو وضاحت دی نتارین وضاحتو کر اللہ وی تفصیل لے مفصل لے فصلت تے احکمت تے امان داغی بعد النزو خواب حاب تغی واللزین آت اینام الكتاب اصلا جی سبا چدا آیاتو نگوڑے ہی نشید نگوڑے اصلا جی سبا تاسم بیدا تکنا پخوایا خوایا زی صفا صفا سنگ چو قرآن وی آغا سی پی زی حب دو قرآن نادا کی گئی وارے والذین آتیناهم الکتاب آکسان چې ورکړې موږ دې لپاره فهم دې کتاب دې خپويږي وګوره چې ما ول فهم ورکړ دې خپويږي انه منزل من ربک چې بشکدا قران را دې کړې شوی طرف طرف استانا بالحق فرشتہ وتکو فلا تکونن من الممترین نو مکی گته شکونکو نا پیغمبر نه شنو پیغمبر شکا نا مکی گتو دشکون کنا پرافتو دعذاب پدے کافرو پدے کی شک مکوا چا پدے خلقو با عذاب راجیو کن برازی جزما خلاف کئی خام خواب دیل عذاب راجی پدے عذاب کی شک مکوا چا پدے او سموئی ایرہ دے خلقو لبا عذاب ملاویو کنا تزن ما نافرمان دی تو پدے کی شک مکوا فلا تکونن اے مخاطبا مکی گا تدشکون کنا چپ سوکو نا توحید نا انکار کئی دالا دوادانیت نا انکار کئی نو علا بولا زابر کئی وطم مکلمت ربی کر او پرشو حکمون دربستا صدقن درشتیاو وعداو دے انصاف درشتیاو حکمون پرکی گی وعداو دے انصاف دامو بدلا لکلماتی نشترے بدلو ان کے تو حکمون دا اللہ سوکو لالا حکمون سوکنشی بدلو لے لا مبدل لکلماتی لا تبدیل لخلق اللہ رسولی لا تبدیل کلمات اللہ کلوئے وو سمیون علیم دا اللہ لے اوریدن کے پویا وائن تو تے او کچرتا یہر از سنگستا ہو منم یارا تو لخلق یو خواہ دے تو لخلق دا اغپا طرف دے استا پا طرف سوک دے یہ سوکم استا ملگتیا نکے دیویش کا حبورا ہاں ملگتیا سوکم استا نکے نوځه څنګه ستاسو خبر ومنم یارا نو جواب وایم ته اکثر من بلار ده او کتر وان شي پیغمبر یو خاله ټول مکه قریش بل خو دي نو څنګه خلک د پیغمبر خبر ومنم یارا مالا پیغمبر د ټول مکه څنګه خلاف مکه ټول یو خو ده او پیغمبر بل خو دي یوازې که یوازې نه وي نو وځي بغار صورت ته یوازې چې ګره دی دی خصوصو سرونه کنه دا همیشه مسله د یوازې والی دا ایواز میدان کې وولاره رستو سورته شورا کې ردی یو مضمون د ذکر کې د یوازې والی ته چې کار شروع کې یوازې یوازې یوازې روس او بیا ملګری پیدا کی ما چې لومبل دا کې در شروع کاو نو درې کسانو بیا پینځو شو بیا ورو روسونه جمعه تک الحمدلله او کدا بقا الله دې ودول کی نورم دغه سې ان شاء الله پته راغی کسان نورم دیرو هو د حالات دغه سې وایم ته دې اکثر من بل ارض او کته تابې شي د ډېر غا چا چې پدم کې کیری ډېر پس باندې دې چیرې زما خلک نه مری او دا دې دې او یو عظیما نو یذلو کان سبیل الله وا بره دا دې تر دا الله دې دین دا الله دې کتاب نا ایتبیونا الا ظن دې تابې نه دي مگر د ګمان تابې نه دي هزار ټیک ده کلو عالم خې علاقه عالم خې خود طلباء او دل لحاظ په دې په کاری چې سکولیانی کالجانی حاصر حاملاو کی کلا کار کئی او کلا نکئی آغی مقصود دانی الا ما شاء اللہ لگ دیر بئی مقصود بئی او دا طالب خدا مقصود دے دا قرآن چه زبا سبا دا سے درس کوم لکا سنگ چه زما زما استاز درس کئی تاغی دا مقصود چه زبا دا کو کار کوم دا غس انشاءاللہ نو چه داغی دا مقصدی نو دا استاز طریقہ دا استاز آغا طرز دا استاز آغا جیخ طولی خبری نوٹ کئی سازم دا غس کوم نو توجو زکا غدا پکار دلی چه دا سبا پالا قول که الحمدللل علماء جولیگی او نور هم ملک کران لارگی نی نو دا بلا سکولیان کالی جان اخلی کو تپوسم کئی آیا دا دین که زور سوک بی حیاشو سوکسک یا سوکسک یا سوک اغا موز قفیم بیادا که دلا حدا حالتی نو دیت طلباو دا پارا توجو لیگا پکاری دا نن طلباو دا سبارا دا آینده مشایخ دی انشاءاللہ دا شیخان بی که خیری سنونت دا تم رک جون دی انشاءاللہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ كَتَابِ فِي أَوْ مَسَلَام دې خلکو بیان کړی دا مولا حق نشي د مسلې ادا کولې الا ما هو بیا د محتمه مې او د مدرسې او د مدرسو شو کې شي بیا غسه کوي او دونو مغرض دي طالب خو پچا کار نه لري او په سر کار نه لري وې دا جمعه نه مړه بل جمعه دا جمعه نه مړه بل جمعه که مسله بیان کړی دا او مسئلہ رسولی دا امدی خلق رسولی دا دا دا دن دا یان دی دا دا دن پتنگان دی واقعی خبر دی دا پروان سا دی او چه دی تا سی راہنمائی کے نواقی دی دا خلق خصی لیڈن سبا کے انشاءاللہ او کردی سر دی غداری اکرا کرن دا سی او دا سی بسما با دیم دا سی دا خلق سر غداری کے لئے کسن ستا دی سر غداری اکرا کلکی کا پا میدان ادروا سرنگو لور کا چه قرآن دا مزامین دی په دې طریقه قران دا څه کلام کوي ستاسو دا کلام وي په دې طریقه وري بیان وي ها او که صحیح کار وکاو نو ان شاء الله ګوره مخفطره کوي باندې خدای شته کله دې دې صحیح بیان نکوم قسم دې کله ما صحیح ورسته دې کی ار یو په خپل فائدہ باندې ډیر مهم دې ار یو د خپل فائدې غره جوړې ار یو د خپل فائدې زما یو ځای کې فائدہ نه زما غځې کې وخت نه تیرو ار یو انسان خپل فائدې له ګوري خو سوک پیدا دا دنیا لکھئی او سوک پیدا دا آخر لکھئی حنو چه صحیح راہنمائی دی خلقو اکلا دی و سبا انشاءاللہ دو نور خلقو صحیح راہنمائی کئی خلقو تب صحیح لار خی لکا آگا ہاں آگا علماء چو راجمہ کریو آگا عالم زمہ شریف یا عمر الزائد آگا راجمہ کریو یا ما شن علماء کنتم نجوم السمائے او علماء او تاسو خدای آسمان ستوري وای دا نن دغه طالبان زموږ مخه دا په خپل علاقه کې د لولو شیخان ماشاءالله ار یو ته تمرا د چا د پلاټ تمرا د چا د روټ تمرا کبار ملکونو کې ام په تمرې جزما رور او زما بچي به عالم شي ها زمور تمرا چې زما بچي ما علم نه لګړې او سبا عالم یو او زما په کې پوره مستقله سي ار یو په تمرې نو چا غتم ادا نو غتم اولا پزے کا خی تکلا کا خی قابلان کا خوصر محنتو کا اجزو دورا لگیا ایم او محنت کم زیم چیز دی منی نشارلا پزے دلی رو کسانو واسطی دی پلادانو ما سر دی او خو کشان دی ویزوی من نشارلا خط اکلا دی زخ ابریگ ما کل دی بیاون نکی اگا بار ملکونو کی دی حدا چارون ندی او احالان که نو دوستان خبر ندی خوب تلیفون رابطی کیگی او اگا خوشحال خوشحال دی نو ملگم خوشحال دی نو کتاسو صحیح دین زده نکر نو سبابا استاسو اگا پلاران استاسو رونا استاسو اگا قوم محلا او امان لعلت دیشی او پتا دیشی نو صحیح کار بی نشانلہ کهو صحیح بکو کنو بکو نشانلہ صحیح دین بزده کهو او صحیح دین راہ نمائی او دایان بجوری گو دیگه با اخوا دیخوانه کو تال مطول جزا خیر ده سچیز دکلو داب انشاءاللہ پسیر طریقه آغا سی رسول سنچه انبیاء منتدا رسولیو وای داو دابا نگوڑو چو طول کلی کی میں طول خلق خلاف ده ایلی خلاف کنا ده چار خلاف پروابا نساته تبا خپلکار ده دن که ہو کسود سا مل کرتیا که دیر قدر کوا حالک عیسیٰ علیہ السلام نحنو ها سوگ بشی ها منن ساری الاللہ نشلاش و منن ساری الاللہ صبح ماسر دایان جور چی پدی مسلا چی زمان تعاونو کی او خصو کئی فبیا لحاظی منو دعا بولکو کنی کئی نارلال توفیقو دورتی دی نیغی لاری نو نو دا به دی وي حماده باندې خلک وي استاد نو ټول خلک دي ته یو وا ټول وائن تو ته اکثر من بلار دو کتابی شتو دو دیرو دا چاچ پنگ زمن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت یوازی او تن تنہاو پدی تو دیری کلی کی داغت دا سی ملگر سوکنو چه تائی دو مرستے کلے پغیر دو جنرل بابا چه پدی ادکی اوس قبر دے وابدین کا اکابانی مشہورو جنرل بابا مشہورو نمی اخپل سو ہا وابدین بابا مشر سرهو پا کشرانو که او سرهو محمد کاکاو ها دا جماعت سرده چا پزه کری ده ها دا ها محمد کاکا مشر دا حامل سرده بابو سرده دده اطلاعو ها دا او سره پا کشرانو که هم زولهو او پا مشرانو که او سرهو نو طول کلی مخالفو نمور الحمدللہ دا غی پا جماعت کنند الحمدللہ سرده کسان منگ ناشو پاس جماعت کنن سورة درسن دی بلا خز دی ناری ندی ملگری خو قربانیو خی کلو وکن یا غو چو سوکن دا ملگر دا مرست سوکنو دا ملگر تیائی سوکنو ها زمن دا کاجی چی دے وخبوبانی اللہ دے اولا سچحت ور کی ایساولا کاجی وی من بولا روٹے اولا مشین تا وی شیخ سے وی زمن با یوی کولا زمن گا یا مشرور یا منگا پتی که شیخ سے براغی پر پولو با ناسو کرے وی سادر ہندار تکی ہو لگتی تا اوکی با وی منگتا خدا پتا لگو ایزی که در دور لوی کمال لے دا ہو منگتا اس پتا لگی چو دا خلو یا بلا وی منگتا پر پتی کی با ناسو منگ با یوی کولا زکا دے بیا دیر تائید کا ہو کنا اللہ دا دے تائیدو کنو اللہ دے اولا بچی نی کمالے کنو حانو وی منگ سر با پر پول ناسو پر پتی با ناسو ها فخار بناستو صادر به کله حقته کې هو او کله به لګتا ها ډډواله او پاره به سم ناس او موږ سبه خبره او ما ته به عجیب نو وي رسول غندې او ما ته رسول برکا وکړه او که ماشوم نو وي موږ زا او ما خور غوړې موږ روټي ماشين تا ولا هغه دې کې ماشینو ها وي موږ سره کډې را زکه تایری کړو او شیخ سچ چا معمولی انسان کړو نو هغه انسان فرموش نو چې په دې ځای به ترې دو نو غاره به ودرا او چوارو کزه له خپلو د دوز بچو ته پوسو کما ها چې سو بولې هغه جون دی الله دې په رحمتونو وري ان الحمدلله وګړه بلا کسان دي بلا ملګری دي نو کتای دي کړه نو باران پا واکه ټول خلق خلافو یو ماشوم نوجوان سره ولاړو یو ها جنل بابا سره ولاړو وای انو ټول خلق خلاف دي اندا غا واز او دا غا چېرې د دنیا په ګډ ګډ ورو سي وي ها وای خدای کوی چې دا شیخ هم لیدلې وي چې دا څنګه سره و دا موږ دې کلی کې پاتې شو موږ ته پته نه و بعد دا کسان وای وای را او تاسو شیخ موږ لیدلې و خو دا څه موږ ته پته نه و دالم لوی علامه دا بس اوس بس خلکو ته اسه نبطت کا او چې پین پیری نه موږ خاطر نه ورو یګه موږ چې موږ په کافران کې اوس هم دا دي خلک ماته وي میاګانو کې نور ویر مولانا صاحب لکه زمان گو سر خمد آقات شویو خوی دی خلکو بویدی مولیانو چو خواز و سلام مکی نگو ری گمراه کیم نو منگو چو تو گمراهانم لکی وی منگ نسی پتا و یاد آسی منگ بات دواگانی غستوی حوث آقا الحمدللہ پا توحید شو قرآن خوان شو دا غی بچی دا او یای منگا ها خلاف کی والا رو خوی منگ تا خدا پتا نوا وین تو تے اکثر من بلار دم کتابی شتو در دیرو دارا چاچ پزمکه گیری یوزلو کا دیدن با پیاده روانو او پیشپیر تا بطا او داغ دن با پیاده روانو او تودیری تا براتا تانگی پی بند شوی بکنه دا جرمی سو جرمی داو چه تا قرآن خلکو تا خی ها نو سپس جرم نو جرمی داو چه توحید خلکو تا وله خی و یو پیرا بل خاطر اوما ما پس حضرت تا که یو کار زمنګ ملګریو اگر چې بیا ورسته شوی بیا هغه کدا خدا سے مسله را چې بیا غره رورو د خپل مقصد د فار بیا خو له خوړی نو ما سره لاس کړه او په توحید باندې کوم نور مسائل بیا لالل نو بیا زمانه بیا کناره کشیو په ما دی وی چې ګوره سبا مناظره را او ته کوم ځای کې کتابونه روړه هغه خو شامه پیش کړه دا چې ګوره ملي یوري را رسیدي په ما چې پیغمبر شوی چې و پیغمبر کتاب مو ته دا شو خو دا دا به سبا منګه خیو پنځیر ملافسه یو چې ملي نه پوي او ملي را رسیدي نه او شامی ما په خپل ولې د شامی مال په لاس کې راکړه وی ما ورته هم دغه شای مزو د پلاس کوم کوم چې دا پکې نشته وی ما په خپل ولید ما چې بیغمه شه ان شاء الله صاحب شي نو ته به څنګه راځيږي هغه خسار موس پسې مناظره یې خرا په فلاني جمعات کې ښکتا زره ها فلاني جمعات کې شوی جمعات سره خطر دی کې مناظره د موس پسې سار تبا څنګه دا سیګ د کړی نو ما ان شاء الله به فکر هو تا وي ما هو ته ویل چې بالکل ما چې خري کړی نو ما څه چا کو ما ته خو د ټیم پتا وا چې زه د پنځپیر نه توریری تا په سوره وخت رسم نو هغه ټیم زه مخکې را روان شو کتابونه غاړې نو لار داسه نوې او کتابونه چې کم مال پکارو نو هغه ما ځان سره واسه او د کتابونو په میدان له وتاړ او را روان ما پیاده اګاری چرته شپرا ها کله یو دې دمکم هو دممه د لاور شار ته جزره اوسم سار بانګونه شروع شو سار بانګونه دا دور اخلاص باندې هغه کار کړي دا ما ته همغه پاسانه باندې دادو چې دې براو ته څنګه وو دبا سوره وخت کتابونه کتلی بیا به دا ونه دې اراو ته لاور شار ته جزره اورسیدما نو د سار بانګونه شروع شو آره ته می کتابونه کې خودو خودی خودی آنه داست داری واده جمعو او خودی را بانه ذکر داده چه لوی پند را بانه پسر کودو او دا سپی بدا پسی جو زیب دار تولی شاری ہوئی چرتا مانکی که یو کوتر دو واه یاد آسه چرتا آغا یو زی که انبال که انبال لاؤره کنه بلکن خالی او دا انبال نتا شامنسول که یو کوتر دو واه او نور بلکن دا روڈ نغس خالی کدران بدا پسی جو ها ما چې د دیتفا وکم کتابونه ونی سما خو زبر د الله فضل او چې دا او شرط روسم چې بانګونه شروع شونه بیا دا سره مطمئن جزا سبا شوش ادم د مو وکلا او بیا را روان شو لاور شاخ لا خپل چې په کتابونو په سریخه او چې جمعه تکم جمعه د منګ مناظره مقرر وا نو چې امام وی چې اصل سال نشی را دا سال پدې کوي چې دا رسیدې نشي من بوی گور آغا پر شرانه گئی کوئی نوز بحضر شوئے گئی کن نو چه کل امام سلام جارباسو نوزو پا پیزار دے که اور دند شما ها کتابونو پن میں کئی خودو شاگر دوا کولا نماز کتابونو پن دو میدان پا دو جمال پا من میدان کے کئی خودو ویجو دا او بلا دوے پیرے دے مو ہوئے دا اوس چا تکیگی دا سرا وی کتابونو مناظر تشورو شا شامیو خودلا تاکا نماز رو خو آغا مصره شامی و خود را درد مختار دکا چه ما داوست مخی ویدو او د استنبول چاپ داغی نمخ که شای شو چه مناظبه ها را اگده مناظبه خو حاصل داغی او ماوی چه دی شامی کیری کلی دی چه دا نشتا و چه دی کیری کلی دی دا او ماوی چه دای دزان دن نکره را ذکر دست خو بذکر نیاده دست بانی عوام سپویدل عوام دوی ناستو و وی چدا خوی گورا پا پخه سیالی کری پا چاپ وی ما چدا پا پوخ سی بانده بیگالی کری وی چدا خوی ما چدی کری ما تا او خیلی کنه دام پوخ چاپ دی درا پا پلانی سن کی چه پا مصر کی شای کی دلا نشیگانو پا که دزان دن نکره پا پخه سیا پا کری کری ها او کنی درا رستنی دا دا ما سا چدا دا مخکنی دا دا مخکنی خبر دلیلوی که دا رستنی خبره تو دا خلکوی دا مخکنی دا دا مخکنی شامی دلیل دی وی هغه دی چې تاسو وی چې ما سره کتاب دی هغه تاسو مخکنه کتاب دی مخکنه کتاب په کار دی استاد یو سره کتاب خلک نه پېښ کړي د کومو کې حساب کړو دا د خبردار دی هغه حالاتو بهر حال چې دوره سو کې نو چې اوس کتابونه وروړي وي دوره سو کې نو چې اوس مرستا او تایید یې کړی وي الله دې په رحمت نوريږي زما استاد د اصلاح د اخلي لپاره کوشش وکا چې دا توډروالو واقعي ده شي زمن دا عقیده صحیح شي دا غو عقیده اصل صحیح وفه توحید باندې رورا دا محنت چې سره کوي دا د دې لپاره چې زمنګ ربم رضا شو به خلق اصلاح شي ها نو سره دا غي نه خلق به الزامات هم نه گئی رب بس به موي خدای ته باندې ګوري ها و ان تو تیا سلمن فی الارض کتابی شو تو د دې لپاره چې فضل کوي یذلو کان سبیل الله وا بل تعالی د لارې د الله د الله کتاب نه اے تابید دی اللہ زننا مگر دو گمان لکھ سور خوبا کرے مارے ختم ہوئے وَاِنُوا مِنْ لَا يَفْرُسُونَ اولی دی مگر اتکلیان اے تابید دی مگر دو گمان نلی دی مگر اتکلیان گمانیان او اتکلیان دی گمان پس روان دی اٹکل پس روان دی گمان دینو اٹکل دی تو ای خورس پارا بای کی چه پخلی سرازی ناغا وی بس دانوی چه دا سیدی او کدا غلط تی ان ربکا هو آلمو ما یزن لعن سبیدی بشکر امستا خپوی پاچا چاو کم راشو تنیغ لار دالانا وو آلمو بالمحتدین او دالا خپوی پلال مندن کو باندی چاچ سی کارو کو اللہ پی خپوی دے اللہ بول بدلی ورکی دی اول حصہ کی دی جبان اول حصہ ختم شوا پدی کی رد شرکی اعتقادیو چداغی تعلق دا عقیدی سرو او آغا پسلور قسمو شرک اعتقادی فی العلم فی تصرف فی الدعا فی العبادت دا آغا سلور قسمونو دا شرک ردیو گا او سلور قسم مشرکین اغیم رد گا دوی مشرکینی پیو آیات کی مشرکین بالجن وخرقو لو وشرجالو لو شرکان جن وخرقو وخرا او بن و بنات بالعباد صالحین بالملائک او کوکب مشرکین بالکواکب آلت امراد کرو او اس بعد تویر و پاغی دلائل شروع چونکہ دو جمعی غلدہ دو پریبانی با اکتفا کو نور با سبا کے خیر انشاءاللہ خو او با دی زمان در شروع کی گی سارها او با دی دا واؤ